Ber. Tack Jesus. Tack Jesus för din närvaro i det här rummet. Tack Herre för den här stunden vi har tillsammans. Och tack Herre för att sanningen ska få komma ut och få träffa våra hjärtan. Få träffa våra sinnen här. Tack för ödmjuka hjärtan och tack för allt du har gjort. Tack för att du har fött oss på nytt. Du har visat oss sanning. Du har visat oss kärlek Herre. Och tack för att vi får ha en så stor och så enorm del av vem du är. I Jesu namn. Amen. Amen. Okej. Okay. Hur mår vi? Okej. Så jag har inte varit med här. Jag var med två gånger. Jag lyssnade på förra veckans undervisning. Där David undervisade trumspel och fasta. Jag kommer nu komma in lite på det med. Men det blir nog bra med. Så jag tänkte börja lite från början i Bibeln, så vi får se hur mycket som blir upprepande, men det kan vara ändå. Okej. Så Gud skapar världen. Så Gud skapar världen, Gud skapar jorden och allt som vi ser, allt som är fantastiskt, och sen som kronan på verket så skapar han människan och sa att människan ska råda över jorden. Och just den fasen tror jag att det är något som många av oss har missat, att vi tror så ofta att det är Gud som är, alltså Gud är allsmäktig, det, men i Guds allsmäktighet så valde han ut människan och sa att människan ska råda över jorden, och det är något som Gud aldrig kan ta tillbaks. Är du med? Så Det är så mycket som händer här på jorden, så mycket skit rent ut sagt, bland annat sjukdomar, synd, hur världen ser ut, där folk som inte har en kunskap om vem Gud är absolut inte kan föreställa sig en Gud, för det är liksom, om Gud finns så kan världen se ut som den gör. Men Gud skapar världen och gav auktoriteten till människan och sa människan ska råda över jorden. Och någonstans där, jag hörde en predikant som pratade om fallet, när han pratade om när djävulen förledde Eva. Det är liksom precis som att djävulen hörde det här att människan ska råda över jorden. Och någonstans så tror jag att djävulen förstod att om han kan ta liksom den högsta positionen av en människa, alltså sinnet, om han kan styra människan, så är det precis som att djävulen råder över jorden. Är ni med mig? Så jag tror att det var en väldigt, väldigt stor del i det hela, varför djävulen förledde Eva från början. Makt och behovet. Vi vet sen, jag vet inte hur mycket jag pratar om det, men att djävulen ville ta Guds plats liksom, att, och sen bli utkastad från himlen ner på jorden. Och är liksom här nu. Men det är inte slutet, för sen kom Jesus, och Jesus visade oss sanningen. Han visade inte bara oss vem Gud är, han visade oss vilka vi var skapade till. Han tog tillbaka auktoriteten. Han vandrade som den andra Adam, säger Bibeln. Som Adam var skapad till att vandra i auktoritet över jorden, till att tala ut. Han gav namn till alla djur, han talade och saker var till. Det är liksom en avbild av Gud. Gud talade och skapade, och Adam talar och liksom saker händer på jorden. Och jag tror det är likadant med oss. I Gamla testamentet med så pratar, jag tror det är i Ordspråksboken, så pratar de om att makten mellan död och liv finns i vår tunga. Att vi har en sån auktoritet här på jorden. Och därför är det så otroligt viktigt att lära känna Guds vilja. För att Guds vilja är perfekt, den är god, den är alltid villig, den är fantastisk. Om vi lär känna den och kan tala i enlighet med den in i situationer, så kommer vi få se hans rike strömma fram här på jorden. Och det är det som är hela poängen med att Jesus kom tillbaks. Med bönen Fader vår. Den vet jag att vi gick igenom förra veckan. Att ske din vilja så den är i himlen här på jorden. Det är därför under hela Jesus ministry, när han vandrar här på jorden i 3,5 år. Att han hela tiden pratade, liksom förlöste sanning. Liksom pekade ut identitet till människor. De här är ni är mina bröder. Liksom, de säger till Jesus, din mor och dina bröder är utanför, och Jesus säger, vem är min mor och vem är mina bröder? Alla som gör Guds vilja, alla som liksom strävar efter det här, är min mor och är mina bröder. Att vi, Jesus till och med kallar oss bröder. Gud blev människa Och det är också så viktigt att veta. Gud var inte människa här på jorden. Alltså Gud, han var människa i form av natur. Av vem Gud är, av vad Gud står för, av vad Gud är. Är du med mig? Liksom att Gud är kärlek, Gud är allt det här, alltid vill det bästa för människor. Den naturen föddes genom en kvinna och Gud blev människa. Och det var först efter att Jesus blev smord av den heliga ande som han började flöda i underverk. Och det är exakt samma sak med oss. Vi kan göra exakt likadana grejer som med Jesus. Okej, okay. Bra introduktion. Så redan i gamla testamentet så Gud har gjort fantastiska underverk redan i gamla testamentet. Och på många, många ställen. Det var, nu igår och i förrgår när jag liksom skulle förbereda den här stunden nästan. Så gick jag igenom Bibeln. Och det är så mycket bibelord överallt i hela Bibeln. Som pekar på Guds fantastiska vilja att vilja hela. Och det är någonting som jag verkligen vill att vi ska förstå idag. Att det är absolut Guds vilja att hela sjuka. Absolut. Och varje gång. Och om vi inte tror det nu ännu så ska vi kolla på alla dessa bibelord och så ska vi bli överbevisade. För det är överallt. Det är överväldigande. Det är så fantastiskt. Igår när jag bara läste så jag bara, alltså, detta är för bra för att vara sant. Så jag tror det kommer vara väldigt roligt idag. Bra. Så redan i gamla testamentet när lagen kom till Mose, den är ofta refererad med lagen av synd och död. Av syndar du så dör du. Och sjukdomar kom just på grund av synd. Och det är någonting som människor förstod i gamla testamentet. Och det visade sig även när Jesus vandrar på jorden. Att människor har mentaliteten att syndar du, eller har du syndiga föräldrar, så kommer sjukdomar genom det här och massa sådana här grejer. Det ligger en sanning i det. Men Jesus har fört oss något bättre. Och redan kung David i psalmboken på flera ställen där han liksom pratar om att vi kan börja där kanske. Exempel, var det förkylningar som smittade varandra? Vad sa du? En förkylning då? Jag tror inte att vi behöver genomgå en förkylning. Och det är ingen fördömelse att när man väl är förkyld så liksom, vad är det för fel på mig? Jag tror inte, varför kan inte jag... Utan, bara en sån här enkel fråga. Skulle vi liksom hur säger man? Vem vill egentligen ha en förkylning? Man vill ju egentligen inte ha det. Så jag hoppas att jag kommer att komma in på det mer, att prata hur allt det här applies. Jag är så kass på svenska ord, jag vill verkligen bli bättre. Men vi börjar Psaltaren 103 tror jag. Ja. Vi kommer tillbaka till det. Vi kan ta de små där i Psaltaren också i dem. Annars får du påminna mig, jag kommer tillbaka till det. Mm. Vill du ha den? Psaltaren är längst bak i den. Längst bak. Psaltaren 103. Och det här är liksom redan på gamla testamentet innan Jesus har kommit. Och det här är liksom vad David säger redan då. Är vi där? Jag börjar läsa från vers 1. Jag läser av David. Lova Herren min själ, jag hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Så i andra versen när det står och glöm inte hans välgärningar. Hej, välkommen. I andra versen står glöm inte alla hans välgärningar. Jag tänker så här, att den versen är där, det tyder på att det kommer komma situationer, vi kommer genomgå situationer där om inte vi är rotade i sanningen, om inte vi är uppfyllda av Guds vilja och vet allt det, så kommer vi börja svaja i vår tro. För det kommer bli liksom, det står glöm inte alla hans välgärningar. För att Jag har en tro som säger att jag tror att jag aldrig någonsin behöver bli sjuk. Och det är något jag verkligen kan se i Bibeln. Och jag tror att jag kan komma till en punkt där jag inte behöver bli sjuk. Men om det kommer någonting över mig, symptom eller vad som helst, då är det liksom inte så att jag, åh nej, vad är det för fel? Så här. Utan jag vet om fortfarande jag tror på, bara för att jag genomgår det här. Det överbevisar inte vad jag tror på, det överbevisar inte Guds ord. Min erfarenhet här på jorden, det går inte över vad Gud säger. Är ni med mig när jag säger det? Att jag tror att det finns ett ställe för oss alla där vi kan växa till att verkligen bli så rotade i sanning, rotade i Guds vilja. Så när stormar kommer, när situationer kommer, så det liksom rör inte oss. Det liksom påverkar inte ens vårt sinne att få panik, att få ångest. Det behöver inte bara vara sjukdomar, men det är det vi pratar om nu. Men det kan vara vad som helst. Att vi så vet att nej, det här är så inte Guds vilja. Och i den situationen, istället för att bli helt förstörd och bara, jag vet inte vad vi gör som fallna människor, men det ser inte bra ut. Men istället för att hamna där så kan vi bara liksom, nej, och bara börja prata med Gud och bara ha ett svar i vårt hjärta och veta att Gud, jag känner att huvudvärk börjar komma, jag känner det här börjar komma, men Gud, tack för att det här är inte ifrån dig, tack för att jag behöver inte genomgå detta. Och du använder situationen som djävulen nästan kastar mot dig, och du använder den till att bara vända dig mot Gud och bara spendera tid med honom. Och det är väldigt roligt när du till exempel har symptom av influensa eller någonting på kvällen, och du bara, nej, det här är så inte från dig, Gud. Och du bara spenderar tid med honom, och du kan tala liv över din egen kropp. För jag är helt säker på, vi kommer se det mer och mer, att det är så Gud vill att vi ska be. Gud vill att vi ska klä oss i auktoriteten som han har gett oss. Och det är riktigt fantastiskt. Och när du sen går och lägger dig och sen vaknar på morgonen och känner dig fullständigt frisk, utan att kanske ha tagit medicin eller någonting, du vaknar på morgonen och känner dig fullständigt frisk. Alltså det är en rolig stund. Visst? Mm. För då är det liksom, wow! Det blir som ett bevis på att det jag var helt säker på att jag trodde, det vet jag nu att detta är sant. Är ni med mig där? Vi behöver kanske inte situationen, men att situationen kommer och att vi kommer igenom den, liksom att vi kommer ut ur den segrande, det gör bara saker mycket, mycket roligare. Så jag kan prata lite långsammare. Jag hänger inte riktigt med hela tiden. Säkert. Jag ska försöka. Jag har så mycket att säga, så jag vet inte vad jag ska göra. Vad tänkte jag mer på? Och även i Jesaja. Nu börjar jag med lite exempel från Gamla Testamentet bara. I Jesaja, jag tror det är Jesaja 53, jag vet inte om vi behöver gå där. Det kan vi kanske göra, det kan vara lika bra. Det är bara en kort vers. Jesaja var? 53. Jag tycker att det är riktigt kul, för det här är det börjar liksom, det är så att prata om Jesus. Jag läser på en sätt, det kan inte behövas, men jag gör det ändå. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyller ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Så redan här så pratade det så mycket om att få syndernas förlåtelse. Det är så mycket mer än att bara för syndernas förlåtelse. Alltså, synd och sjukdom går så hand i hand om vi ser liksom vad det verkligen betyder. Jag vet att vi kommer att prata mer om nattvard. Men det är likadant där, att jag tror att så genom blodet, jag ska se hur vi ska förklara detta. Genom blodet så har vi fått syndernas förlåtelse, och genom hans kropp så har vi fått alla alltså bieffekter av synden återställda. Does that make sense? Och vi ska gå till ett ställe nu, vi ska gå till Jesus liv, där Jesus tar upp det, och jag tycker det är så solklart. Vi går till Matteus. Matteus 9 tror jag det. Det är Matteus 9. Och har ni inte sett det? Jag vet inte om jag har pratat om The Visual Bible. Det finns på YouTube. Det heter The Visual Bible, och så heter det The Gospel of Matthew. Och det är alltså hela Matteus evangeliet. Ord för ord. Och så har de gjort en film av hela Matteus evangeliet. Så allting är ord för ord. Ingenting är liksom tillagt. Ingenting är borttaget. Utan det är som att du läser Bibeln. Fast du ser allting på en tv-skärm. Och så har de med varje vers. Den är helt fantastisk att kolla på. Så om ni inte har gjort det, så hade jag verkligen rekommenderat att kolla upp den. För den är så bra. Och det är så mycket liv. Och det är en så mycket klarare bild på hur Jesus, liksom, hur han kan ha sett ut när han vandrade. För jag tror han var en fantastisk människa. Vad var det den hette? The Visual Bible. Och sen The Gospel of Matthew. Är det ganska ut då? Mm. Vi kan länka till den på Facebook. Ja, det kan vi göra med. Mm. För det finns, hela filmen finns på YouTube. Finns alla de evangelierna? Nej, det finns Matteus evangeliet, och så finns apostlagärningarna. Och sen har de gjort en till med Johannes evangeliet. Men då har de bytt skådespelare. Så det finns de tre. Och jag rekommenderar framförallt Matteus evangeliet. Jag tycker den är så fantastisk. Men de andra är bra med, men framförallt Matteus evangeliet. Okej, jag läser från vers 1, kapitel 9. Okej. Jesus steg i en båt och for över och kom till sin egen stad. Där förde det till honom en lam man som låg på en bädd. Och då han såg deras tro sa han till den lame: "Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna." Några skriftlärda tänkte: "Han härdar." Jesus såg deras tankar och sade: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan? Vilket är lättast att säga? Dina synder är förlåtna, eller att säga: stig upp och gå." Så det Jesus gör här är att han gör det till samma grej. Alltså han går fram till en lam man, och istället för oss. Så det Jesus pekar på, varje gång Jesus botar någon, så är det på grund av att han har förlåtit dem deras synder. Det enda anledningen till varför en sjuk kan bli frisk är för att förlåtelse förs över till dem. Så det Jesus gör här är, han säger inte ställa upp och gå direkt, utan han säger: "Var vid gott mod, dina synder är förlåtna." Och det som han pekar på, att det är samma grej. Och därför frågan: vilket är enklast att säga, dina synder är förlåtna, eller stig upp och gå? För han gör det till samma grej. Är ni med mig? Mm. Så det som händer sen. Så säger han: "Men ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder." Sedan sa han till den lame: "Stig upp, ta din bädd och gå hem." Så nu är det, och så först säger han det, och sen vänder han tillbaka. Det vill säga, för att visa er att jag har makt att förlåta synder, så går han till den lame och säger: "Ta din bädd och gå." Mm. Och vad står det sen? Vi kanske ska läsa dem här. Då steg mannen upp och gick hem. Så att han inte låg kvar där. Och när folket såg det greps det av fruktan och prisade Gud som har gett en sådan makt åt vilka? Människor. Åt människor. Oh, jag är så glad. Jag har inte sett det innan. Eller så står det i min bibel: till människors bästa. De har gett en sådan, Gud har gett en sån auktoritet till människors bästa. Det är också väldigt bra. Så det är så bra. Jag måste bara veta vad jag vill gå så nu. Så deras man stiger upp och går är liksom beviset på att när Jesus sa den synda förlåtna, ja. Så blev det verkligen. Exakt. Exakt så. Och så är det överallt under liksom hela Jesus vandring på jorden. Jag vill gå till, det kommer bli mycket hoppande nu bland bibelvers, men jag hoppas det är okej. Vi går till Johannes evangeliet. Hoppet är det sista som lämnas. Amen. Johannes evangeliet. Kapitel 9 där med. Och det här var lite det jag pratade om i början. Att människor på den tiden hade en mentalitet som var liksom, är någon blind, är någon döv, är någonting, så är det på grund av att antingen har de syndat eller är det deras föräldrar som har syndat. Och deras mentalitet var att, ja men då är det rätt. För det ligger en form av sanning att det du så får du skörda. I Nya Testamentet så pratar Paulus om i Galaterbrevet att det är en människa, så om människan sår in i köttet, sår in i antingen i handlingar eller bara i tankar, att man sår in i egoismen nästan, sår man in i det, så i slutet så kommer man skörda döden. Även om det inte är döden fysiskt, så är det allt däremellan liksom. För vi människor var så inte skapade för att leva för oss själva. Att leva för sig själv är en av de största fällorna som vi människor tror vi ska göra här på jorden. För det leder ingen vart, det leder inte till någon lycka alls. Även om det har en form av lycka i slutmålet, om vi ser det, så kan det inte vara sant. För vi var inte skapade till att leva för oss själva. Så vår skapade design från Gud, jag menar, Gud skapar oss till att vara liksom ett människosläkte så fullt av glädje. Men den glädjen kommer i att förneka sig själv och leva för andra människor. För det är det vi skapar. Vi kan inte ändra på Guds design. Jag är lite där. Mm. Jag tycker det är väldigt fascinerande. Så kapitel 9, vers 1. Var det Johannes? Johannes, ja. Johannes evangeliet 9:1. När Jesus kom gående så fick han se en man som var blind ifrån födelsen. Hans lärjungar frågade: Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Och Jesus svarade, och det här svaret, jag tycker att det är så bra, för på grund av att Jesus har kommit, jag säger det först innan vi läser vad han svarar, på grund av att Jesus har kommit, så fokuset har blivit så ändrat nu. Vi behöver inte fokusera på varför dåliga saker händer. Det jag menar är att vi lever i en fallen värld, mer eller mindre. Det gör vi tyvärr. Men vi har inte en fallen Gud. Vi har en Gud som har övervunnit världen. Och det är något som är sant. Och med att han har övervunnit världen, så är det att han har gett oss auktoritet till att tala liv i varje situation. Han har gett oss ett sinne som vi kan beväpna oss med, som så alltid kan se liv genom allt, genom vad som än kommer vår väg. Han har övervunnit världen på grund av att i honom så är det alltid liv. I honom har vi alltid ett svar. I honom finns det alltid ett hopp. Så att vara hopplös som kristen, det borde inte finnas. Och är vi hopplösa som kristen, så är det liksom inte att, så är det ingen skam och skuld över det. Det är mer bara liksom att det finns mer. Vi behöver inte känna oss hopplösa. Mm. Det finns en sanning som så vill sätta oss fria från insidan ut. Så det Jesus gör är att han totalt ändrar fokuset. Han ändrar, vi behöver inte fokusera på varför han är blind eller på grund av vad. Det kanske var hans mormor som talade ut, jag vet inte vad. Man kan bli så insnörd i det. Så Jesus säger, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Så Jesus vänder, jag hörde ett citat, så går det nu, det går, att Gud är så duktig på att göra en storm till någonting bra, att vi ofta skyller att stormen kommer från Gud. Vi ofta skyller Gud att det var Gud som sände stormen. Är ni med på vad jag menar där? Gud är så bra på att vända något som var menat till att krossa oss, som kom från fienden. Gud är så bra på att vända det till att få det till någonting som uppbygger oss istället, utan negativa effekter på oss. Det behöver inte vara det. Så det är Jesus svar. Jag tycker det är så fascinerande att vi som kristna nu, i och med att vi har fått the ministry of reconciliation, som heter försoningens tjänst. Vi har fått den, och Jag tror att det är så viktigt att verkligen förstå vad det betyder. Att, jag tror det är så viktigt för oss att inse hur mycket vi har blivit förlåtna av allt vi har gjort. Och att vi verkligen har fått ett nytt liv så att vi verkligen kan förlösa den förlåtelsen ut var vi än går fram. För som jag sa i början, vi har en sån auktoritet. Och det är så viktigt för oss att verkligen... För vi alla lever var och en med oss själva. Vi alla vet innerst inne vad som finns i vårt hjärta. Vi alla vet innerst inne vad vårt hjärta längtar efter. Och det är så viktigt för oss att verkligen föra det hjärtat till ett ensamt ställe med Gud. Och bara liksom vara ödmjuk där och låta Gud vara vår lärare. Och låta hans vägar bli mina vägar. Och låta han forma mitt hjärta. För att om inte mitt hjärta blir likt honom i alla plan, så kommer jag kanske ha ett förhärdat hjärta mot någon som Gud egentligen vill förlåta. Är ni med vad jag menar där? För att vi som människor har auktoriteten av, vi har makten av död och liv i att förlåta människor, i att hålla människor till något och vad som helst. Om jag till exempel har en god vän, och så händer någonting däremellan. Så att vi går skilda vägar. Och jag har fortfarande ett förhärdat hjärta mot honom. Och om jag sen får reda på kanske att han har blivit sjuk. Att han har fått cancer eller vad som helst. Mitt förhärdade hjärta kan faktiskt få mig att tänka så vridigt. Att jag tänker att ja, det är rätt åt honom. Det är Gud som sänder det. Är ni med hur hemskt det kan vara? Och det är så enkelt att komma in i såna här banor. Att man utesluter vissa människor istället för att bara totalt bara dö bort från alla ens rättigheter och totalt bara bli överväldigad av Guds kärlek och verkligen få ett hjärta för alla människor. För vi har verkligen en sån auktoritet att i första Johannesbrevet så pratar Johannes om att Jesus har inte bara dött för våra synder, han har dött för synderna, alltså hela världens synder. Och den versen, det är liksom ett tecken på att i och med att det är sant, och jag vet att det är sant, då kan jag gå fram till en icke-kristen. Och de behöver inte ha någon tro som alls på Gud. Och jag kan gå fram till dem, om man är sjuk, om man har någon smärta i kroppen, så kan jag bara fråga honom, är det okej att jag ber för dig? Kan jag bara liksom få tala liv över dig? Och jag kan be för honom och se honom bli totalt helad. På grund av att jag ser honom för vad han är skapad till, och jag liksom vet att den enda anledningen till att människor är vilsna är för att sanningen inte har uppenbarats. Och jag ser dem, jag får medlidande för dem, jag älskar dem, och så säger jag, var helad i Jesu namn, du är så mycket mer än allt du har gjort, allt kast du har gjort och allt det. Och så kan den människan bara få ett möte med Gud och liksom bara, vad händer? Varför har jag inte ont längre? Och här har jag... Jag vet inte om jag kanske ska dela något. Jo, jag kan dela ett vittnesbörd kanske. Men för det känns som att om jag delar det vittnesbördet så kommer vi komma in på ett annat ämne. Men, har vi koll på det jag pratar om än så länge? Har vi några frågor på detta? Skulle du läsa färdigt Johannes 9? Vad slutar jag? Du har sagt att det är verkligen handlades för föräldrar som... Utan att ha skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Ja, och sen helar han honom. Vad sa du? Ja, sen helar han honom också. Ja, han helar honom med i sekten. Ja, han lät inte honom gå på att bli för samma tid. Jo, men det här är fascinerande med för hela detta stycket. Jag skulle inte läsa hela, men... Men så det som händer är att den här killen får sin syn tillbaks. Men vi hoppar inte dit nu. Vad sa jag? Får sin syn? Han får sin syn tillbaka. Nej, syn tillbaka. Inte syn. Okej. Så en grej som jag var med, det var när jag gick min bibelskola i Las Vegas. Det är en av jag vet inte om jag kan säga favorithändelser, men för mig var det så kul och det talade så mycket till mig. Så det som hände var att jag var ute en dag helt själv jag bodde i Las Vegas och gick i bibelskola där, och vi bodde som i ett ghetto i ett ganska förfallet samhälle med många trasiga människor rent ut sagt. Så jag var ute en dag, lyssnade på Bibeln och åkte inlines. Jag hade med min inlines och åkte runt där. Det var jättehärligt. Åkte runt där, så ser jag en äldre man, kanske 50-60 årsåldern, jag vet inte. Och han gick med en sån här rullator, liksom haltade fram. Och så liksom tänker jag, ja men jag ska bara liksom avsluta min runda först och lyssna klart på det jag gör. Och sen om han fortfarande är kvar så åker upp till honom och frågar hur det är med honom, liksom, så här tänkte jag. Och sen så jag bara, liksom där då, så jag bara, nej, varför ska jag alltid ha undanflykter till att inte bara gå fram till människor? Så jag bara, så jag tar med hörlurarna och bara liksom avbröt min runda och åkte fram till honom direkt istället. Gick fram till honom. Jag frågade hur det var med honom och jag hjälpte honom att gå över gatan först. Han sa att han hette Dennis. Jag kommer ihåg hans namn, för det hade en betydelse för honom. Så frågade jag vad som hade hänt med honom. Jag kommer inte ihåg vad som hade hänt med honom, hans ben. Jag vet inte om det var en bilolycka eller något. Så frågade jag om jag fick be för honom. Han bara, ja men det kan du få göra. Så la jag händerna på honom och fick be för honom lite snabbt. Och så frågade jag honom om han upplevde någon skillnad i kroppen. Och han liksom kände efter. Han bara, nej jag har fortfarande ont. Så frågade jag, är det okej om jag ber en gång till? Han bara, ja det kan du få göra. Så bad jag en gång till. Så frågade jag, hur känns det nu? Så han bara, ja det känns faktiskt lite bättre, känns det faktiskt så här. Och så kollade jag i ögonen och så frågade jag, vet du varför det känns bättre? Så han bara, nej. Så jag bara, Jesus älskar dig så mycket. Och han kollade på mig och han bara, jag tror det. Mm. Så jag bara, så sa jag bara, du, ha det jättebra. Så jag kramade om honom och åkte därifrån. Och här kommer det intressant, detta är riktigt intressant. Vi kommer nu komma in lite på, ja, vi får se var vi kommer in. Men så jag vände mig om och ser honom gå iväg. Och när jag såg honom gå iväg, så han gick iväg exakt likadant som jag först såg honom. Han gick fortfarande och haltade. Och jag hade där och då kunnat tro, jaha, det funkar inte. Skit av detta, Bibeln är falsk. Gud finns inte. Är ni med hur vi kan tänka? Men tro är så mycket mer än det. När jag gick därifrån och jag vände mig om, alltså jag tänkte inte ens på att han gick iväg likadant, utan jag var så sjukt överväldigad själv. Jag åkte därifrån och jag började gråta faktiskt. Jag var så sjukt tacksam och jag bara, Gud det här är så fantastiskt. Detta är vad jag är skapad till. Oh, jag var så sjukt glad och jag bara fortsatte liksom, tala liv över honom. Och det här var kanske runt middagstid. Och sen så hade vi liksom fortsatt hela vår dag. Jag och två kompisar var ute i stan sen på kvällen. Och så typ runt 9 på kvällen är vi på väg tillbaka till ghetto. Så precis kvarteret innan vi är framme, alltså där vi bodde, så ser jag att han sitter på en busshållplats. Och han bara, hej David, hej! Och så jag bara, hej, how are you? Så här liksom. Och så han bara, ja det är bra. Så gick ut till dem och så sa han, du kommer inte ihåg vad jag heter va? Så jag bara, jo det gör jag, Dennis. Och när jag sa hans namn, han blev så sjukt glad. Han bara, ja! Så frågade jag bara, hur är det med? Hur är det med ditt ben? Så han bara, jag pratar precis med en kompis nu. Jag behöver inte rullatorn längre. Jag gick inte utan rullatorn. Och jag bara, prisa Gud. Så han bara, alltså jag vill träffa mer. Jag vill träffa dig ofta, sa han. Så jag bara, ja, men jag bor här precis. Jag menar, vi är ganska nära. Han bara, ja, men vi måste ses ofta. Så jag bara, ja, men det tycker jag absolut. Jag såg faktiskt aldrig honom efter det. Men, det är väldigt tråkigt. Men är det inte fascinerande att en sån grej kan hända? För om jag hade vänt mig om och se honom gå iväg, och om jag hade trott, det här tror jag faktiskt på själv, om jag hade trott där att det funkar inte, kanske nästa, jag hade någonting är fel med min tro, jag vet inte vad jag ska göra, jag vet inte vad som är sant. Om jag hade börjat mata mig med allt detta, så hade jag antagligen, han hade antagligen inte blivit fullständigt helad, och jag hade antagligen inte sett honom mer. Men på grund av Guds ord, på grund av vad jag matat mig med, på grund av vad jag ser i Bibeln, så liksom, det är så löjligt för mig att ens tänka så. Vi går till... Jag bara tänkte vad härligt när tidningarna började skriva en smitare, botare, skit på... Ja, eller hur? Vem var han? Jag vet inte. Det måste vara en ängel. Så att... Ungdomar överfall. Ja, men eller hur? Han förlät mina synder och tog min... Ja, men typ så. Alltså, är ni med vilken auktoritet? Sen smet dem. Ja, det är jättehäftigt. Det är så häftigt. Det är så, och vi kan göra så mycket mer. Vi kan göra... Ah! Jag är så sjukt glad nu. Okej. Så vi pratar om, vi går faktiskt till där vi var förra veckan. Matteus 17. För det är något jag vill trycka på här. Ja, det gör det. Nu får vi se om jag får ihop det. Jag fattar inte. Vi går till... Fast det är, jag gillar också att läsa från båda. Från både Markus 9 och Matteus 17. Men... Alla var inte här förra gången heller. Okej. Okay. Vi behöver inte ta för givet någonting. Ja, bra. Jag ska inte göra det då. Okej, jag vill bara säga någonting innan. Så det här exemplet är väldigt häftigt i Matteus 17 och Markus 9, för det är det enda exemplet. Det är det enda exemplet i Bibeln där någon ber över någon som är sjuk och där ingenting händer. Det är det enda exemplet vi har i Bibeln. Och i och med att det är det enda exemplet i Bibeln, är det inte då väldigt fascinerande att lärjungarna till och med frågar, varför kunde inte vi bota honom? Och de får ett svar ifrån Jesus. Är inte det väldigt fascinerande att så varje gång jag ber för någon och inte ser någonting hända, liksom det värsta jag kan göra, det sämsta jag kan göra är att skapa en form av teologi, skapa en form av svar ifrån den situationen och säga nej, jag vet inte varför det händer, alltså, men jag är helt säker, jag trodde att du skulle hända mig. Det måste vara något fel på dig. Du kanske inte tror. Är du med? Vi kan bli så insnöade och så vilse och prata som fallna människor, fast vi inte är fallna människor, på grund av vad vi inte förstår. I ordspråksboken så utmuntrar Guds ord oss till att, på engelska, jag tar det på engelska, jag vet inte hur jag ska säga på svenska. Det står, in all you're getting, get understanding. In all you're getting. Alltså i allt vad du får, i allt vad du matar dig med, typ, så få kunskap, få förstånd. Få förståelse. Och det är så viktigt. Det känns som jag vill trycka på något annat med att... I och med att, som jag sa innan, att det är så Guds vilja att förlåta oss alla våra synder. Vilket vi har läst så många gånger, att det är Guds vilja att vi ska dö bort från synden och vi lever inte längre synden. Och Jesus blod har rensat oss från all orättfärdighet. Och enligt min mening så är sjukdom en form av orättfärdighet. Sjukdom är inte från Gud. Det är inte en rättfärdig gärning. Det är inte ingenting som ska vara från Gud. Så av samma anledning som man säger, ja, men varför är folk fortfarande sjuka i världen? Av samma anledning kan man säga, ja, men varför syndar folk fortfarande? Och mitt svar på det är att... Mitt svar på det... Där ska jag faktiskt citera... Det står i Hosea. Jag vet inte vad Hosea. Men det står att... Gud säger så här, mitt folk går under på grund av brist på kunskap. Jag har gett dem kunskapen, men de tar inte emot den. Och av exakt samma anledning vill jag svara på varför det fortfarande finns sjukdomar, varför det fortfarande finns synd. Varför det fortfarande finns synd. Och i Efesierbrevet, vi ska läsa detta, men i Efesierbrevet så Paulus skriver, jag tror det är i kapitel 4, så pratar Paulus om att växa, att Kristi kropp ska växa till Kristi fullkomlighet. Och han pratar om att växa dit, för att vi har inte kommit dit ännu. Vi ser fortfarande brister i, kanske i vår tro, kanske i församlingen. Men han pratar om att vi ska växa till en fullkomlighet. Och innan vi har växt dit, så är det liksom fortfarande upp till oss var och en att spendera till med Jesus och verkligen totalt bara surrender, liksom ge upp allt och bara liksom låta Gud överflöda en, så att man verkligen kan vandra ut som han har tänkt. För det är det mest fantastiska livet. Som jag sa, liksom, det står om Jesus att Jesus var smord med glädjens olja mer än alla sina bröder. Och i och med att vi nu, och Jesus säger följ mig, det betyder att vi också kan bli smord av glädjens olja mer än någon annan. Och jag tror att livet är en välsignelse. Hade livet inte varit en välsignelse så hade vi inte fortsatt leva. Då hade vi alla åkt upp till himlen direkt. Då hade vi alla fått vara med Gud direkt. Men livet är en gåva. Det är ett sånt privilegium, en sån förmån att få leva här på jorden fullständigt och om man säger hopplöst, nej fast inte hopplöst, men fullständigt i tro, där man så är helt säker på en grej som man egentligen inte ser, men vi ser den. Är ni med jag menar där? Och det är så kul att leva sånt liv. Och det får mig att tänka sig så här, typ att åka till himlen, och jag bara, hallå, alltså att leva här på jorden, i himlen så kommer jag ju se allt, i himlen kommer jag inte leva på hoppet längre. Eller hur? För i himlen kommer jag se allt, men här kan jag leva på hoppet nu och bara vara så, ah, så passionerad över en grej som jag inte ens ser, men ändå ser det. Och det är riktigt fascinerande för mig, det är ett sånt privilegium. Så, och i hela, vi har läst hela Matteusevangeliet va? Nej. Vilket jag menar, Markus har läst. Okej, okay, men även Markusevangeliet. Överallt där Jesus går fram, Jesus. Överallt. Varenda gång någon kommer till honom, någon som är sjuk, varenda gång Jesus ser någon som är sjuk, varenda gång så står det att, och Jesus botade dem alla, och Jesus helade dem alla, och de kom och de blev alla upprättade. Och det var enda gång. Och jag menar, en stor del av hela Jesus liv var förmodligen att bota sjuka, men det var så mycket mer med. Men det är så Guds vilja för oss att kunna vandra i detta med att förstå att Gud har kallat oss till detta. Jag menar, ingenting är omöjligt. Samma ande som väckte Jesus från de döda bor i oss. Och till och med Jesus säger att samma grejer som jag ska ni göra, och till och med ännu större. För Jesus vandrar bara på jorden i 3,5 år, men vi har förhoppningsvis många, många år kvar, och bara vi kan växa och göra så fantastiska grejer enligt Guds vilja. Mm. Så det som händer här, Jesus har varit uppe på berget med 3 av sina lärjungar. Ska vi läsa det med kanske? Det är samma kapitel, det är kapitel 17. Vi går bara tillbaks. Jo, men vi tar, eller ska vi... Vi tar detta, vi får se. Sex dagar därefter, om ni undrar efter vad, så får ni läsa det tidigare. Så tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes, och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. Petrus sa det till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem, och en röst i molnet sade: Denna är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: Stig upp och var inte förskräckta. Och när de såg upp såg de ingen utom Jesus. Så jag tycker att det är riktigt fascinerande. För under tiden som Petrus fortfarande pratar: Åh, herre, det är gott för oss att vara, jag får göra 3 hyddor. Så står det att det står under tiden att han fortfarande pratar, då var det som att Gud bara: Du fattar ingenting, jag avbryter dig här, molnet. Men om vi läser det, det står att medan han ännu talade, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem, och en röst i molnet sa: Denna är min son, den älskade. Det var liksom som att det Petrus sa, liksom, han ville ära de här Elia, Mose och Jesus, liksom att han ville ära dem alla lika högt. Men det är liksom som att Gud visar att både Elia och Mose, både var profeten, och vad lagen pekar på var Jesus. Hela gamla testamentet, allting, hela skriften pekar på Jesus. Och nu är Jesus kommen. Och därför så står det: Denna är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Och det är liksom som att när vi... Jag tror vi kommer komma... Jag säger det ändå. Så när vi kan vara så förvirrade av situationer, det kan vara... Nu pratar vi om sjukdom, så det kan vara just sjukdom, just varför vi inte ser allting hända. Vi fattar inte, vårt sinne spinner runt och vi är helt lost, vad man nu är. Så står det att istället för att prata, istället för att komma ut med anledningar, istället för att liksom säga: Ja, men jag tror så här, vad tror du egentligen? Så man börjar bolla, och så kan båda två vara helt vilse, men så står det att bara istället vara helt tyst. Och sen i vers 8: Och när det såg upp så såg det ingen utom Jesus. Att istället för att prata och bara tysta sig själv, blicka upp och bara kolla på Jesus. För det är vårt svar i alla situationer. Mm. Jag tycker det är riktigt fascinerande. Vi hoppar till vers 14 nu. Och här vill jag bara dra parallellen. I Markus 9 så är det samma historia. Men vi behöver inte gå dit. I Markus 9 står det samma historia. Men där står det i början att när de kom dit var det en stor folkmassa. Det var en stor folkmassa och antagligen väldigt mycket disputer däremellan. På grund av vad som hade hänt där. Och det som hade hänt, det är det vi läser. Att när Jesus... När det sedan kom till folket gick en man fram till Jesus och föll ner på knä för honom och sade: Herre, förbarma dig över min son. Han är månadssjuk och plågas svårt. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. Jag förde honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom. Så jag tycker att det är så intressant, för att vi kan så dra den här parallellen och faktiskt göra samma misstag som allt folket gjorde där, om inte vi får rätt förstånd. Så lärjungarna, vi vet att i Matteus 10 och även i Lukas 10 så har Jesus, först och främst har han i Matteus 10 sänt ut sina lärjungar för att predika evangeliet och bota sjuka, utveckla döda och rensa spetelska, göra spetelska rena. Det är liksom det Jesus går ut med. Han säger, gå ut och sen i vilken stad ni än går ut i så förklara för dem att Guds rike har kommit. Och gör detta, bota sjuka, pam, pam, pam. Så lärjungarna har uppenbarligen vandrat i underverk, alltså tidigare. De har sett mirakel från deras egna händer tidigare. Vi vet i Lukasevangeliet att till och med där så liksom kommer lärjungarna tillbaka till Jesus och bara: åh, detta är helt sjukt! Till och med de onda andarna, de lider oss i ditt namn. Och liksom så här, och liksom Jesus svarar dem, vilket är fascinerande. Han säger att liksom, glädjer inte bara över det, utan glädjer att ni verkligen får vara en del av Guds familj i princip. Liksom att för det är där allting utgår ifrån. Och jag kommer att prata mer om det kanske efter pausen. Vi får se. Så, när tar vi paus? Ja. Jag säger till. Det är så kul. Så lärjungarna har vandrat i mirakel tidigare. De har sett folk bli helade. De har kanske till och med sett spetälska bli rena eller vad som helst. De har gjort detta tidigare. I Jesu namn så har de fått se grejer hända. Och de är liksom, wow, detta är så kul. Och nu, kanske, inte första gången, men nu så är Jesus borta ett tag. Och resterande av lärjungarna är liksom i staden. Jag vet inte hur de tänker. Liksom, här är vi kan också bota sjuka. Jag vet inte hur de tänker. Men... Så den här mannen, han har ju hört om lärjungarna tidigare att de kan göra mirakel. Så just därför så förde han fram: jag förde honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom. Och den disputen som kanske var där, det kan ha varit så som människor pratar, som fallna människor pratar. Ja, men det är nog inte Guds vilja att bota dig då. För jag menar, jag har sett mirakel tidigare och jag menar, nu bad jag för dig och nu hände ingenting, så att ja, jag vet inte, det kanske är något fel på dig. Eller det var inte Guds vilja att bota dig, jag vet inte. Och så började disputen, så kommer någon med sin anledning och någon med sin andra anledning. Och någon säger, nej men jag tror så här. Och så det är så kaos och det är bara så inte Gud och inte evangelium i den situationen. Så Jesus kommer dit. Och han svarar efter vers 16, när han, jag förde honom till en lärjunge men han kunde bota honom, så säger Jesus: Det kan låta skarpt, men om vi förstår Jesus hjärta så är det bara ett hjärta rop. Jesus svarade: du fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Och det här säger Jesus till lärjungarna. Till lärjungarna. Och för det är Jesus hjärta rop att det är så Guds vilja, det är så Guds vad säger man, Gud så Gud vill, jag längtar på ord. Det är så Guds längtan för oss att förstå vem han är och förstå vilka vi är och förstå vad vi kan göra på grund av det. Det är så Guds längtan att, och jag tror att Gud har gjort allt i sin makt för att ge oss det förståndet. Så det är så upp till oss att bara ta emot det och verkligen bli förvandlade av det. För Gud har verkligen gjort allt i sin makt för att visa oss vad vi kan göra, vilka vi är. Och om vi bara ödmjukar oss under det så kan vi se himmelriket tränga fram på platser vi alla hade kunnat drömma om. Så det här säger Jesus till lärjungarna. För att Jesus kommer inte vara på jorden för alltid. Han vill så att lärjungarna ska fatta. Liksom. Det är liksom inte såhär, jaha, du får där vara det släktet som inte vill tro. Hur länge ska jag vara med? Det är inte den attityden, det är liksom det här hjärteropet. Bara, kan vi inte bara förstå? Kan vi inte bara förstå? Och liksom den här disputen som är där, Jesus bara liksom tystar allting och bara, hallå. Så säger han, för pojken till mig. För att Jesus vill så bevisa för dem att det är vad Guds vilja är. Och Jesus talade strängt till den onda anden. Och den for ut ur honom. Från det ögonblicket var pojken botad. Då här kommer det jag pratar om. Det här, i och med det här enda stället i Bibeln. Enda exemplet i Bibeln. På där folk ber för någon och, de inte, och ingenting händer. Så får vi se vad Jesus svarar. Det är fascinerande. Och när då lärjungarna hade blivit... Jag läser på vers 19. Då lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus gick de fram och frågade, varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade, därför att ni har så lite tro. Amen, säger jag er. Om ni har tro bara som ett senapskorn, ska ni säga till detta berg, flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting ska vara omöjligt för er. Och sen så lägger de till en vers, men i vissa av de exemplen så lägger de till en vers. Vad står det alltså? 20, exakt. Där. Vers 17, 20, eller 21. Men detta slag går endast ut genom bön och fasta. Så det är liksom att Jesus botade den här pojken. De gick iväg och när lärjungarna sen var ensamma med Jesus så frågade de liksom, varför kunde inte vi bota honom? Och jag menar, det är så fascinerande, för vi bör fråga oss själva idag liksom, varför ser vi inte alla mirakel hända? Och det är aldrig fördömelse som utgår från Jesu mun. Det är aldrig någonting som markerar så här är det, utan det är alltid Guds svar, Jesus svar är alltid någonting som pekar på liv, pekar på ett ställe att växa till, pekar på ett hopp, pekar på en lösning. Varenda gång som Gud pratar, så det är aldrig liksom markerat, ja, nu har du gjort så här och på grund av det så kommer du leva så här för resten av ditt liv. Gud pratar inte så. Gud är så villig att ge nåd alltid och återställa alla situationer. Och om vi fattar det så kan vi förlösa det till alla människor. Så de frågar, varför kunde vi inte bota honom? Och säger Jesus, därför att ni har så lite tro. Och i den engelska översättningen så hade jag velat översätta det till på grund av det som ni misslyckas med att se. Är ni med på det? För egentligen betyder det samma grej. Att ha tro, liksom tron som är en visshet. Jag vet, jag pratade förra gången, blandade ihop verserna. Vad står det nu? Tron är en övertygelse om det man ser, en visshet om det man hoppas. Det är tvärtom, va? Nej, det är klart. Det lät inte rätt. Men att tro är så mycket mer än vad vi jag vet inte vad jag säger, men vad i alla fall jag har vuxit upp och tro och har trott vad tro är. Det blir så jobbigt för själv svenska. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Och det är så intressant, hur kan man ha en visshet, en vetskap om det man inte ser? Hur är det möjligt? Jag tror så. Att fyllas med. Ja, men att mata sig med. Oh, det är så kul. Så det Jesus säger, han säger på grund av det ni inte ser. Och sen säger han, för han pratar fortfarande om på grund av det ni misslyckas med att se, på grund av att ni har så lite tro. Och han säger att er otro kommer inte att lämna er. Ni kommer aldrig växa förbi den utan bön och fasta. Och det är just där fastan kom in i bilden. Att verkligen bara växa i anden och inte låta situationer, omständigheter ha en högre röst än vad Guds ord har. För det är så viktigt för oss att verkligen veta vad Guds vilja är när det gäller helande. När det gäller att be för sjuka överlag. För att om inte vi har den kunskapen, om inte vi, alltså liksom, tänk mig här nu bara, om inte jag vet att det är Guds vilja att bota någon, om inte jag vet det, hur kan jag ha en visshet i min bön för den människan om helande, om inte jag vet att det är Guds vilja att hela honom? Eller hur? Det går ju inte. För om jag inte vet att det är Guds vilja att bota en person, hur i hela friden kan jag be för den människan i tro, i en övertygelse om mitt hopp, i en visshet av vad det Gud säger, om inte jag vet att det är Guds vilja att bota den människan? Det går ju inte. Det är helt omöjligt. Så för att om vi någon gång liksom har en out, så att säga, liksom någonting som säger att jag ber för någon, och så har jag en anledning till varför alla människor inte blir helade, kanske för att ja, men du kanske fortfarande har synd i ditt liv. Liksom, om det är sant, så förlåt dem. De synder då, och sen ber för dem igen. Liksom, för vi har den auktoriteten. Liksom. Men för om jag alltid har en anledning till varför någon inte blir helad, så fort jag ber för någon och inte ser någonting hända, det kommer ju alltid vara min anledning då. Och det kommer faktiskt få mig att inte växa. Det kommer få mig att peka på det här är anledningen varför. Och sen så kommer jag kanske fortsätta. Jag kommer aldrig använda den situationen till att få mig att växa närmare Gud. Till att växa närmare hans rike, närmare att kunna förlösa hans rike. Är ni med jag menar? Om man alltid har en anledning till varför någon inte blir helad, då allt liksom det är en falsk sorts av att ta bort responsibility, heter ansvar. Det är inte mitt fel, för jag tror, så skjuter man över på någon annan människa. Men som jag sa, det finns ingen fördömelse i att vara en kristen människa. Det finns ingen fördömelse för att du hamnar i en situation och du tänker att jag borde ha spenderat mer tid med Gud. Det här händer bara på grund av att jag inte har läst Bibeln, på grund av att jag inte har bett. Så händer någonting, någon blir sjuk. Och så tänker du att hade jag bara spenderat mer tid med Gud för ett år sedan, så hade detta aldrig hänt. Och nu kan jag inte ha något. Och sen vem vet vad som händer där? Vår vän eller någonting kanske går bort på grund av en sån lögn. Att det är aldrig fördömer sånt. Det är alltid liv. Jesus, han för alltid oss fram och drar oss alltid upp och säger kom upp till mig, se det jag ser. För jag menar, mycket av Jesus, hela hans liv, det han säger är liksom att om ni ser världen från mina ögon, om ni ser världen som jag ser den, så kommer ni göra exakt likadant som jag gör. Och det är en sanning som vi måste verkligen greppa och verkligen förstå att vi kan ha en del av. Varenda en av oss, vi är alla skapade till att bli uppfyllda av Guds fullhet. Och det är möjligt, för Bibeln pratar om det. Och det går så att lära känna Guds vilja på så många plan. Nu pratar vi om helande, men även andra plan med. För Bibeln är fylld av att lära känna, liksom det står till och med, var inte ovisa, men lär känna Guds vilja. Eller det står något sånt där. Men, så det är ovist att inte lära känna hans vilja. Och det är så, för menar, när jag växte upp, för mig var det liksom, vem kan veta Guds vilja någonsin, liksom allt som händer med Guds vilja, vad menar du, vad skulle det där vara? Och man var så otroligt vilse, och ärligt talat, jag tror att den mentaliteten, den teologin kom upp för att vi började se oss själva som bara människor, som fallna människor som inte är skapade till någonting förutom att ha en tro på Gud och hoppas på det bästa. Men vi skapade det så mycket mer. Gud, vi människor är de bästa som Gud har. Vi är liksom hans, jag vet inte, man kallar det springpojkar, men vi är liksom hans, vi är det bästa. Gud kan bara använda oss människor för att föra fram sitt rike i situationer. Vi är liksom svaret som hela världen väntar på. Vi människor, på grund av det Jesus har gjort och det Jesus har undervisat oss. Så det är så fascinerande, vi har ett sånt ansvar. Men det är inget negativt ansvar, för det är en otrolig glädje att leva sitt liv tillsammans med Gud och bara, ja, det är så bra. Kul. Vad ska vi nu gå? Frågor? Eller? Jag tycker bara det är så bra, och det är så viktigt det du säger, att aldrig lägga skulden på någon annan människa. För människor, att be för en människa och den inte upplever ett helande, så börjar tankarna snurra. Jag har hört att det har hänt mycket innan när du har bett. Jag har hört att alla andra blir botade, inte jag. Och så börjar den tanken snurra. Vad är det för fel på mig? Är det för att jag har gjort det? Eller Gud kan inte älska mig? Eller han vill att jag ska vara sjuk? Och att verkligen vara noggrann med det. Att det har ingenting med det att göra. Och det du säger, det är så viktigt. Ja, precis. Jag brukar alltid tänka så här. Om Jesus hade kommit in i det här rummet och rört vid den här personen, då hade den blivit botad. För det gör han varje gång. Som Jesus egen hög person hade gjort, då hade den blivit botad. Alltså kan det inte vara den personens fel. Den som inte har blivit helad. Men det du gör med mig, precis som du säger, med mig som ber, det är att jag vet att Jesus sa, följ mig. Den som tror på mig kan göra samma saker. Så tack Jesus att jag kan få växa in och bli så lik dig. Men ja, det är så viktigt att verkligen trycka på det. Det finns ju ingen fördömelse för den som... Verkligen. För det är ju aldrig dens fel. Precis. Jag hade en situation... Jag vet inte om jag hinner dela den nu. Okej, vi kör på det va. Okej, så när jag var i Nepal första gången, detta var alltså 2014, så i Nepal så bodde där en missionär i samma hus som mig. Han var från England. Och han... Det är helt otroligt vad mycket skit som har hänt honom i otursvägen. Han har varit med om sådana helt, alltså det låter helt absurt, som grejer han har varit med om, liksom att han var hemma någon gång och öppnade liksom sitt skåp och så trillade ett glas ut och skrev upp hela hans handled. Sådana här helt, man bara, vad hände liksom? Han har haft så mycket fysiska problem, så mycket, och han har varit med om en bilolycka för 19 år sedan eller något. Och liksom så har väntat liksom på Guds helande. Och det har så ätit upp honom på ett negativt sätt, märkte jag. För vi kollade på en dokumentär som heter Father of Lights. Jag vet inte hur många som har sett den. Fantastisk film. Så kolla upp den om ni inte har gjort det. Så vi kollar på den. Och där är det i alla fall en kille som blir helad efter han hade inte kunnat gå på över 20 år, tror jag. Och den här killen, han var med när vi kollade på den här filmen. Och det var innan jag visste av honom mycket. Så han bara suckade och bara... Jag undrar när det är min tur. Och liksom så här bara... Liksom så här verkligen, verkligen hoppet ut. Liksom. Och jag fick ett sånt hjärta för honom där. Och jag bara... Liksom, jag ville så bara kunna tala sanning över honom. Så det som hände sen, några dagar senare, så ville han bjöd upp mig till sitt rum, med en kompis. Till att liksom prata med honom. Jag tyckte det var så fascinerande. Vi började liksom prata och han var liksom väldigt inställd på det här att vi har olika gåvor och alla kan inte hela, så han frågade liksom så här, jag förstår hans hjärta, så han bara, ja, jag har hört att ni är ju en grupp här på 7 elever, är det några av er som har den här gåvan av helande? Så här liksom, så jag bara, så sa jag typ, ja, alltså, vi är ju alla, man har inte den gåvan, så okej. Så pratade vi lite mer och... Men så han berättade liksom om sitt liv, han har varit med om alla de här otursgrejerna, hans kropp, liksom hans kropp fungerat alls som den har skapat till det här. Så vi pratade lite och sen började jag och min kompis be för honom. Och under tiden så vi bara för honom. Hans hjärta i det hela, det var liksom, han satt liksom såhär, Gud snälla bota mig, Gud snälla bota mig. Och liksom för mig, och jag bara såhär, liksom, vad händer? Det här är så inte liksom ett hjärta med var. Jag blir såhär, så vi bad för honom, talade liv över honom. Han upplevde ingen skillnad direkt. Men så liksom kände jag bara att vi är inte klara här liksom. För det bästa du kan göra med en människa, så om du ber för någon och ingenting händer, precis som David tog ett exempel, det är så enkelt för den människan att tänka, jaha, om ni har vandrat till helande tidigare, varför inte jag? Jag kanske inte ska ha Gud, kanske älskar alla men inte mig. Och en sån grej kan låta så sjukt logiskt om det blir talad av djävulen, för man kan bli så insnöda. Jag började prata med honom om Guds vilja, om vad Guds vilja är i hans liv, vad han var skapad till, och liksom bara det här sättet över vår förmån att förstå Guds vilja och vakna på morgonen och bara tacka Gud för hans goda vilja över min kropp, tack för att jag var skapad till det här, och liksom tala liv över sin egen kropp. Och liksom jag bara berättade det här för honom, och det var vi behöver inte gå där. Men så det finns ett exempel, jag tror det finns i tre evangelium, när Jesus pratar om den vi kan behöva gå där ändå. Men i alla fall, jag behöver inte gå där, jag kan bara undervisa från det. Jag är så förvirrad. Jo, men så i alla fall, så det djävulen vill göra, det han alltid vill göra, är att han vill att vi inte ska förstå Guds vilja. Så, i och med att, som jag sa, vi har auktoritet att kunna tala liv över situationer. Om vi börjar tro att det är Guds vilja att inte hela någon, det vi kommer göra är att, har vi läst Efesierbrevet nu? Ja. Mm. Så i kapitel 6 i Efesierbrevet så pratar de om vår rustning som vi går i. Alltså andens rustning. Och i och med att vi har ett sanningens svärd och en trons sköld och allt över det. Om vi börjar tro, och det står till och med trons sköld, att den ska blocka alla pilar från fienden, liksom allting, ingenting ska röra oss. Om jag börjar tro att det inte är Guds vilja att hela mig, det jag kommer göra på automatik är att jag kommer ta mitt svärd och min sköld och lägga dem åt sidan och sen bara stå och vänta på att bli totalt överkörd. Är ni med mig? För att om jag tror att det är Guds vilja att jag är sjuk, när är det någonsin min auktoritet att tala emot det? När har jag någonsin tro, när har jag någonsin förstånd till att kunna gå emot det? Och det finns ett ställe i Bibeln som pratar om att det kommer in en man och plundrar. Och han säger att han plundrar inte huset förrän han har bundit. Det står till och med att han klarar av hans rustning. Han klarar av hans rustning, binder han. Och sen går han in och plundrar allting där inne. Och sen går han ut och har stulit allt. Och det är ett sånt levande exempel på hur djävulen kan göra med oss. Så när jag pratade med den här mannen och bara liksom bröt av alla de här lögnerna. Så han liksom började kolla på mig. Han bara, jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig talat liv över min egen kropp. Jag har inte, det kan man verkligen. Och han förstod liksom att det är Guds vilja. Att det är klart. Nu ser det klart att Gud har skapat. Wow. Och liksom så här. Och det var så. Det var så utmuntrande för mig, men jag bara, att han skulle fatta detta. Jag såg aldrig honom bli helad, vilket jag verkligen önskar. Jag hade kunnat säga att han totalt återupprättad. Jag såg aldrig honom bli helad, och jag vet inte vad han är nu. Detta var 3 år sedan, så jag vet inte vad som hänt med honom. Förhoppningsvis mår mycket, mycket bättre i alla fall. ja. Paus! 3 minuter kvar. Nej, paus. Vi kan paus. Hela tiden. Och han sa ju till oss att vi skulle göra samma sak. Så då började jag och Robert, som är med i kyrkan, och en del känner honom. Då åkte vi runt till olika ställen, med Väla och Hässleholm och Ängelholm. Och så bara gick vi ut och sökte upp folk. Frågade om de hade ont någonstans eller var sjuka eller så. Och så fick vi, en del fick vi be för. Någon sprang därifrån. Ja, lite av varje. Vart är ni? I det här tillfället så är det Hässleholm, precis utanför stationen i Hässleholm. Yes. Och då träffade jag den här killen, och så hände någonting, och då berättade han själv då vad som hände. Jag har själv inte sett detta på flera år, så jag kommer inte riktigt ihåg det. Men, 5 år sedan ungefär. Jag hittade det i datorn här. Ja, nej, det var 5 år sedan. Eller 3. Ja, det kan vara något sånt. 5 år sedan. 5 år sedan. Ja. Men du var där alltså? Eller? Ja, det är väl David som frågar. Ja, jag tror det är jag som frågar. Man hör nog David, han står där. Det är ju något som är slag förra helgen. Ja, men hur är du? Ja, just det. Det kan du berätta sen. Vad heter du? Hur gammal är du? 18 år. Okej. Bor du här i Hässleholm? Nej, jag bor i Färsta. Prata lite högre. Jag var inne i bad och så fick jag bättre syn. Det var skithäftigt. Alltså. Jag trodde inte på det i början. Så bara, men det blev verkligen bättre. Alltså. Vad var det som hade hänt med ditt öga? En katt hade drivit mig i ögat. Så fick jag sy på hornhinnan. Eftersom den hade trängt igenom där så försämrades min syn otroligt mycket. Och nu? Nu så är det mycket bättre. Och hur kan det här gå till? Va? Jag vet inte. Jag kan inte förklara det. Jag var helt... Jesus älskar dig. Ja. Så en katt rev dig på hornhinnan. Och då blir din syn mycket sämre. 2 grader sämre än henne. Ja. 2 grader, ja, det får ju frågan om fick jag vad det betyder. Ja, folk föds med kanske en halv. Så får de glasögon för det. Ja. Och hur är din syn nu? Mycket, mycket, mycket bättre. Ja. Alltså, helt fantastiskt. Ja, okej. Okay. Tack så mycket. Varsågod. Tack. Det var inte så roligt. Men det är så fantastiskt. Och vilken glädje man fylls med att få se detta. Helt random okänd kille. Och man kan ju gå och tänka allt möjligt. En kille från ett annat land i 12 år. Han är liksom destruktiv och allt möjligt. Men istället för bara se han som Gud ser honom. Och sen få tala ut det. Precis som David och Lisa. Jag tycker det är helt fantastiskt. Vilket liv. Jag vet en dag vi åkte till Ängelholm, vi var 4 stycken. Och på en timme hade vi sett 10 stycken bli botade från alla möjliga grejer. Vet, jag tänkte, nu struntar jag alltid. Jag åker aldrig hem till min familj, jag gör ingenting mer i mitt liv. Nu fortsätter jag bara, ska bara ut och bota alla sjuka. Jag ser hela världen hela tiden. Nej, men det är helt fantastiskt. Så jag tyckte det var härligt. Jag aldrig kommer till familj. Barnens krig. Och nu... Det här är den videon jag pratade om innan. Vi kör bara på Gotland med. Så jag ska visa en scen. Och här nere så står Wikenberg. Står Wikenberg som är med. Om de vill följa med i boken. Alltså jag rekommenderar att kolla. För det är samma grej. Nej, men, så det är ett klipp som vi ska kolla på. Det är väldigt kort. Och sen så ska jag bara fortsätta prata om klippet en stund. Okej? Okay? Mm. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, yes. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me. She said. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to their dogs. Yes, Lord. She said. But even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Then Jesus answered. Woman, you have great faith. Your request is granted. That her daughter was healed from that very hour. Står han där. Mattias. Jag förstår inte vad de sa. Vad menas med bunden? Ja, då får vi gå igenom. Eller... Ja, nu lämnar vi det. Kommer jag att lämna det. Jag ska stänga. Eller något mer. Nej, du kan stänga. Stänga. Tror du att det var rejäl? Nej, jag tänkte att jag skulle sitta på sängen idag. Ja, det är fantastiskt. Det är coolt. Det är fantastiskt. Det är kyrkan. Eller kors. För alla som är hungriga på Guds ord, kom in. Hon tänkte att det var så mycket bilar här. Tror du att det var butik? Ja, hon ville handla. Hon bara, det är rejäl! Det är sånt bröd. Nej, jag bara, vi sitter här och bibelstudier. Okej, okay, så det här klippet. Så här är det. Nu får du fråga vad som är det med hundarna. Så hundar. Ja. Jesus pratar om hundarna. Jesus, han säger precis som det är att det är inte nej, han säger högre upp. i vers 24. Är vi alltså 15:24, Matteus 15:24. Så säger han, jag är sänd endast till de förlorande fåren av Israels hus. Vilket var sant, för frälsningen var först och främst till judarna. För, alltså det var Guds folk, allting igenom. Men igenom sen judarna, genom frälsningen till judarna, så skulle det utgå till hela världen. Men själva Jesus, själva hans ministry, det var liksom först och främst sänd till judarna. Men, så det här stycket, det finns några fler exempel av just det jag vill prata om. Ja, men så det Jesus säger till henne, det är så fascinerande, för Jesus vet vem hon är. Jesus vet var hon kommer från. Han vet hur hon kommer att reagera. Han vet hennes hjärta, han vet hennes tro. Jesus vet detta innan. Så att kolla på videon, jag tycker det är så fascinerande. Hon kommer springande och bara, Gud, är Jesus son of David? Hon vet liksom att det är frälsningen. Så Jesus är här liksom för hela världen. Hon vet om detta. Så hon bara, har nåd. Förbarma dig över min dotter. Min dotter är svårt besatt. Men han svarar henne inte. Och på videon sen liksom, så kommer lärjungen fram bara, men Jesus, hon springer efter oss, hör du inte henne? Bara skicka iväg henne om du inte ska göra något med henne. Så här typ. Och liksom, Jesus bara vill liksom få det är som att han, om man säger Gud generellt, han så uppskattar vår tro. Han vill så se vår tro tränga igenom allting. Alltså att se vår tro tränga igenom när vi har all anledning till att inte tro. Det är något av det vackraste vi människor kan göra, att tro när vi har all anledning till att inte tro. Så det som händer är liksom att Jesus ber sina lärjungar, liksom, han bara, tyst, säg ingenting. Så kommer hon fram, skicka iväg, hon följer efter oss. Och så svarar Jesus, jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Jag menar, hon kommer dit. Jag tycker det är så fascinerande. Tänk oss själva, om vi hade gått upp till Jesus och säga, du, jag har så ont i ryggen, kan inte du be för mig? Och han bara, nej, jag är bara här för judarna. Och vi bara, jaha, okej, hej då. Det var så här, hur man hade kunnat reagera. Är det mer enkelt att, jag menar, om hon kommer till Jesus, och med det här stycket, jag är helt säker på att Jesus så vill lära oss någonting idag. Allting är nedskrivet för vår uppbyggelse i dagsläget. Allting är så vi kan så relatera idag till allting som är skrivet. Och hon böjer sig ner och bara, Herre, hjälp mig. Och Jesus svarar, det är inte rätt att ta brödet från barnen, för barnen är Israels barn, eller alltså judarna. Han säger, det är inte, för hon var inte jude. Han säger, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Han liksom, till och med liksom kallar liksom alla utomstående för hundar. Är du med? Men han kallar barnen, eller judar för barn och de icke-judar för hundar. Ja, liksom i den här liknelsen. Men som jag sa, Jesus vet hennes hjärta. Han vet vad hon kommer att svara. Jesus har inte sagt det här till en människa som hade varit svag i sin tro. Han har aldrig gjort. Det är nedskrivet för att vi ska kunna bli undervisade för det idag. Och hon svarar med liknelsen, och med hennes svar, så hon med den kunskap hon har om den gamla skriften, så vet hon om att frälsaren, när Messias kommer, när Kristus kommer, så är det för hela världen. Det är för mig också, och jag vet om att Jesus, du älskar min dotter, du kom för henne också. Det är hennes svar i denna liknelse. Och hon säger, jo Herre, hundarna, även de äter smulorna som faller från deras herres bord. Och det är därför jag tycker det är så kul att kolla på den här videon. För man ser liksom på Jesus att han vet vad som pågår. Och när hon säger det, han bara, åh, jag tycker det är så bra. Och han böjer sig ner till henne och bara, din tro är så stark. Och så säger han, kvinna, din tro är så stor, det kommer att bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Och jag tycker det är så vackert. Och det är verkligen någonting, jag menar, det är nedskrivet som jag pratade om när vi gick igenom psalm 103, när vi pratade om där David skriver ner, glöm inte alla hans, vad är ordet på svenska? Välgärningar. Glöm inte alla hans välgärningar. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Och det, med den kunskap, jag menar, tänk om det var just den versen som präglade hennes hjärta när hon sprang fram till Jesus. Nej, han ska bota. Är du med? Jag menar att, alltså, att vara så uppfylld, hon visste så som hände. Och det jag tror att Jesus vill undervisa om oss om är att det kommer komma stormar. Jesus pratar om i bergspredikan i Matteus 5-7, hela bergspredikan, så avslutar han hela det talet med att han pratar om att han pratar om två husbyggare. Han pratar om en dåre och en vis man. Och det står att båda två bygger ett hus. Den ena bygger huset på, han säger att den som hör min undervisning och gör därefter liknar en man som är vis, som bygger sin hus på en stadig grund. Men han säger, den som hör min undervisning och inte gör någonting efter det, han är lik en dåre. Men är det inte fascinerande att båda två hör undervisningen? Båda två hör undervisningen. Båda två väljer vad de vill göra med undervisningen. Och sen så kommer stormen. Och samma storm kommer till båda husbyggarna. Samma storm kommer till både den vise och den ovise. Vi tror ofta att kanske på grund av att vi har, på grund av vår brist på tro, så kommer prövningar i livet. Men det är inte så. Stormar kommer till oss. Alltså stormar kommer till oss oavsett på grund av att vi lever i en fallen värld. Men Jesus kom för att återupprätta oss inifrån ut, så att vi kan bli utfyllda med auktoritet, utfyllda med liv och tala till stormen, befalla stormen liksom, och vara över stormen. Du glömde berätta för dig liknelsen. Nej, jag kommer tillbaka till det. Vilken liknelse? Vad hände? Byggde de sina hus? Ja, de byggde sina hus. Den ena byggde på berget. Den ena byggde på berget, på den stadiga grunden, och den andra byggde på sand eller något, på grus. Alltså varför liknar de hundar och barn? Eller alltså varför de judiska ska vara barn? Ja. Eller hundar, minnas är något mindre värt? Eller? Ja, det låter som det. Jag vet inte visst varför det liknas med hundar. Jag vet faktiskt inte. Det är endast en, alltså, i det gamla testamentet så är eftersom hon har läst gamla testamentet, hon har läst skriften liksom, och där så presenteras gång på gång så drar profeterna liknelse med att kalla hedningarna, det vill säga icke-judarna, för hundar. Så han talar ju bara in i det kulturella sammanhanget att, ja, som hon känner till också. Ja. Att, det låter ju nästan lite elakt. Nej, men vi kommer ja, vi kommer, ja, det gör det. Ja, det gör det. Men vi kommer komma in på det med blodsförbundet. Ja. För det är att Gud har slutit ett förbund med Israels barn. Och det är de, då har de alla rättigheter. Ja. Gud. Och de utanför det förbundet, de har inga rättigheter. Och det är som hundarna, de har inga barnens rättigheter har de inte. Barnens rättigheter är liksom att jag får en måltid, men det har inte hundarna. Och det vet hon om, att hon är inte liksom en del av Guds förbund. Ja, hon är en hund. Nej, precis. Nej, men att hon förstår ändå, för att det står ju också, ja, i skriften, ja, att till slut så kommer också hedningarna få del av arvet, ja, liksom. Och hon vet nu att nu är det på gång. Hon vet att Messias har kommit, och än så länge så har ju inte han gjort allt som han ska göra. Men han säger att det är fullbordat, så är det ingen hund längre. Nej, men det är så sant. Alltså det, ja, men det har med det att göra. Och det är det som är så vackert, att Jesus går egentligen utanför sin egentliga ministry, så att säga. Men för liksom att visa vad som ska komma. Är du med på skillnaden mellan judar och hedningar? Men jag tycker det är konstigt att man ser, tycker jag, med de judiska är bättre människor. Och då är inte bättre. Man har bara slutat få hund med Gud. Det är för att göra en tydlig, profeten har gjort en tydlig bild att ser det på ett hushåll, så barnen, de liksom får öppna kylskåpet och tar all maten. Hunden har inte liksom en rättighet att öppna kylskåpet och ta all maten. Det är när man förstår. En tydlig bild för att visa skillnaden på rättigheterna på Israels barn och på hedningarna. Så därför har profeterna tagit upp den här bilden. Men varför har de mer rättigheter? Du kommer att förstå det när vi går in på förbundstanken. Vi förstår inte den så jättebra, för att vi inte har det tänket här i västvärlden. Nej. Med förbund och så vidare. Mm. Men du kommer att förstå det mer när vi går igenom hela den biten. Och det är nästa helg. Det är nästa helg, tyvärr missar du ju den. Men vi kanske får spela in den. Nej, det var ju hemskt. Vi kanske ska skita på den. Ja, men så det utgår ju från att judarna är liksom det valda folket. Med de barn. Men han menar inte att vi bokstavligen är hundar, det är inte det. Nej, utan det är ju ett ord för att vi, just med rättigheter. Just med rättigheter, exakt. Men nu i dagsläget, så det är fullbordat. Och det pratar om i antingen i Efesierbrevet eller Kolosserbrevet som pratar om att skiljemuren mellan barnen och hundarna, det står inte hundarna, men skiljemuren är borta och nu är alla en i Kristus. Johannes 1:12 säger att av alla de som tog emot Jesus så gav han rätt att bli just barn. Just det, väldigt bra. Så vi är inga så hundar. Vi är hedningen, hundarna som har blivit heliga hundar. Jo, så ett annat exempel med ett liknande exempel är den blinda mannen, han heter Bartolomeus, heter han så? Bartimeus, tack. Bartimeus. Bartimeus var en tiggare som var blind. Vet du vad det står? Jag vet inte. Vi läste vi inte, var det Johannes? Inte Johannes. Nej, jag har inte läst. Men det är också riktigt fascinerande. Markus är det så. Och sen är det en annan grej jag ska läsa om här. Ja, Markus kan läsa. Nu får vi slå lite här. Aj, aj, aj. Jag får mig glasögon. Här, Markus 10:46. Nej, inte 10:46. Bartimeus. Och det här är också så fascinerande. Ja, vi pratar efter. Är det någon speciell anledning till att Bartimeus namn står med? För oftast så står det bara Jesus botar en den här, Jesus botar den här. Det är inte ofta de får ett namn. Jag vet faktiskt inte. Det kan vara för att han var en tiggare som satt vid vägen, så folk kanske bara kände igen honom, jag vet inte, och de visste vad han hette. Ingen aning. Markus kom ihåg honom väl. 10:46. Markus 10:46. De kom till Jeriko, och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara, så satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, Timeus son. De visste till och med vem hans pappa var. Bar betyder son till, det är typ som... Ja, just det, precis, Bartimeus, ja, klart. Son till. Här har du precis lärt det. Nej, alltså jag menar med den rynning i regel som du går. Det är därför namnet Barabbas. Det betyder son till pappa. Namnet betyder det. Abbas. Barabbas, son till pappa. Abbas. Och han blev fri. Aschams söner, det är också sån här. Just det. Vers 47. Då fick han höra att det var Jesus från Nazaret som kom. Nej, då han fick höra att Jesus var Nazaret, då började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa det till honom strängt att han skulle tiga, men han ropade ännu högre. Och här tycker jag också att han ropade: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sade: kalla hit honom. Man gjorde det och sade till den blinde: var vid gott mod, stig upp, han kallar på dig. Mannen kastade av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa: rabbini, gör så att jag kan se igen. Jesus sa det: gå, din tro har frälst dig. Och han fick genast sin syn och följde Jesus på vägen. Jag tycker att det är så fascinerande med att han, första gången han ropar: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Så ingenting händer. Jesus fortsätter gå. Och många sa det till honom strängt att han skulle tiga. Jag menar, det här är så relevant till vad många människor kan tro idag om Guds vilja att bota. Det är som att, ja, om du är blind, jag menar, om det var Guds vilja att bota dig, varför skulle du födas blind? Jag menar, vad är det med? Varför skulle du få din syn tillbaka? Vem är du som tror det? Är det med hur man kan börja prata och hitta anledningar till att hamna utanför Guds vilja att hela? Men här, hur han bara vet att nej, Han hörde att det var Jesus som var på väg. Han hade inte sett honom, han hade bara hört om Jesus och hörde att Messias är här. Och han hade sån tro att det är Messias, han är här för mig. Och han bara, Jesus! Bara skriker ut ännu högre. När alla de här lögnerna kommer så säger han, ja men vem tror du att du är? Skulle Jesus vilja byta dig? Så han går ju fortfarande, jag menar, om det var hans vilja att byta dig, då skulle han väl stannat första gången i Europa. Och han bara vet att nej, det spelar ingen, det är Jesus! Så bara ropar ännu högre. Och så står det att Jesus stannade. Och det är ett fantastiskt ögonblick när man får Jesus att stanna och säga, man får Jesus att stanna. Ja, får Jesus att stanna. Ja. Kommer det sig att man föds blind och sådär? Alltså, jag tänker med synd och så. Är det föräldrarnas synd som kommer i barnet? Eller jag fattar inte. Borde inte barn vara helt rent? Ja, alltså... Så här, jag hörde någon förklara så här, jag tycker det var väldigt bra. I gamla testamentet så var det ofta att de här väldigheterna och härskarna över jorden, de onda väldigheterna och härskarna, de såg verkligen till så att, andliga väldigheter, andliga härskare, de såg verkligen till så att syndar du så dör du, syndar du så händer någonting dåligt. Och det var liksom verkligen synd, pam, någonting händer direkt. Och det var liksom en synd eller en sjukdom som ofta kom i samband med det. Man kan läsa många historier, det är ofta det som händer med kungar som är upproriska och dåliga händer. I det nya förbundet så har vi all rättighet till att inte skörda vår synd. Är du med vad jag menar där? Att om vi verkligen kommer till stället, vi kommer liksom till slutet av oss själva och inser att på det sättet jag har levt har varit oerhört självisk och jag vill inte leva på det här sättet längre. Och där bara ta emot förlåtelse så har du all rätt till att bara bli förlåtad i ett sätt så här. De här väldigheterna och härskarna i dagsläget, de försöker få oss att skörda någonting som vi aldrig har sått i många lägen. Och i och med att vi lever i en fallen värld, att människor blir sjuka, att människor föds blinda, föds hörselskadade, det händer på grund av att vi lever i en fallen värld. Men jag vet att när Guds rike skiner som starkast så behöver inte en sån grej hända. Och även om det händer, även om du får reda, jag hörde om en som fick höra, hon var gravid, hon fick höra att hennes barn, jag kommer inte ihåg vad det var för sjukdom eller någonting, men hennes barn var inte ren, alltså det var något riktigt klass som hade hänt med barnet. Hon skulle föda det och det skulle komma ut med alla de här symptomen, alla de här sjukdomarna. Men hon hade sån tro att nej, Gud har liksom gjort mig gravid, det här är en sån gåva. Hon hade bara sån tro att nej, detta kommer inte hända. Och när hon födde barnet var det fullständigt friskt. Såna fantastiska. Så jag vet att Guds rike, när det skiner som starkast, när vi förstår hans vilja och när vi kan proklamera hans goda vilja över oss och verkligen bara stå fasta där, så behöver inte sådana grejer hända. Och som jag sa, även om det händer så kan det bara få brytas i Jesu namn. Du själv är ett levande exempel på... Just det. Just det. Jag vet inte gå så långt. Eller jag vet inte gå så långt. Men du har du berättat det? Jag tror jag behöver inte berätta det. Det kan vara någon som inte var här då. Du kan berätta det själv. Nej, men jag kan inte. Jag var inte född. Nej, men just det. Du minns inte det. Nej, jag minns inte det. Men jag kan berätta lite kort. Så jag växte upp. Och jag hade hört den här historien när jag växte upp. Är det sant? jag hade hört den här historien alltså, redan som barnspel. Alltså, redan när jag var liten så fick jag höra detta. Och jag kom ihåg när jag var i kyrkan när jag var väldigt liten, så var det någon dansk kille som typ med på scen och typ började profetera med mig. Och sa, åh, här har vi en gudsman. Men för mig har det bara varit så sjukt. Det har lett något negativt in i mig. Jag har haft sån press på det liksom, som har sagt att vad ska det bli av mig? Varför är jag fortfarande på här? Jaha, jag kan bara hopplös. Jag vet inte vad som händer. Och, så, och det var bara så här. Men så i alla fall, så den här historien. Så jag har hört den här historien. Och sen, när hela mitt liv förändrades då i augusti 2013. Så jag fick helt nya ögon. Alltså på allting. Hela mitt liv blev helt förvandlat. Och så David och Justina hade lite olika hemgrupper lite överallt. Och så sa de att de skulle samla alla hemgrupper och liksom ha en gemenskapskväll ihop med lovsång och undervisning och bara gemenskap. Så de samlade alla hemgrupper och typ några dagar innan så ringde David mig och sa, du skulle du vilja dela vad Gud har gjort i liksom de senaste månaderna i ditt liv? Så jag bara, ja men absolut, kan jag. Och vad jag inte visste då, liksom så kom jag dit så här, och innan jag ska gå upp där så går Alf, Justinas pappa, upp. Går han upp och så berättar han den här historien, vad som hände med min mamma då. Och det han berättade var då följande. Han berättade att min mamma blev först gravid, det kanske var 1990 blev hon först gravid, vet jag. Och hon var gravid i fjärde eller femte månaden och blev liksom dödssjuk, oerhört sjuk. Hon fick gå och in till sjukhuset och hon var tvungen att göra abort. Så hon blev av med ett barn det året liksom. Och sen hände samma grej hände 1991. Hon blev gravid igen och samma månad tror jag, om jag inte minns fel, så blev hon jättesjuk igen och var tvungen att åka in på sjukhus. Hon kunde inte äta, hon var så dåligt och var liksom dödssjuk. Så liksom läkarna sa att ja, vi måste ta bort barnet igen. Och då så ringde pappa till Alf, tror jag. Och sa att samma grej hände igen. Och Alf berättade liksom att han blev så sjukt arg på djävulen. Så han körde hem till pappa. Och jag vet inte om till sjukhuset. Han körde till sjukhuset med min pappa. Och min pappa tog upp mamma ur hennes säng. Och så gick de till ett andaktsrum. De hade på sjukhuset. Jag vet inte om de fortfarande har det där slags. De har det. De gick till ett andaktsrum. Och så sa Alf att de kom in i andaktsrummet. Och sa... Och så när jag vände mig om så såg att jag kunde låsa dörren från insidan. Så han låste till dörren. Och de där sjuksköterskorna kom sen och bankade. Vad gör ni där inne? Vad gör ni med Eva? Så de var där inne och de bara bad för min mamma. Bara tala liv över henne. Och liksom bara proklamera liv över henne. Och liksom Guds vilja i situationen. Guds rike i situationen. Och helt plötsligt så ställde sig min mamma upp. Och hon bara, det är borta. Jag mår bra igen. Och hon bara började skrika efter pannkakor. Hon hade inte ätit på flera dagar. Hon bara, pannkakor, jag vill ha pannkakor. Så de öppnar dörren och så är de på väg ut. Och så sa Alf att i dörren så möter han den här läkaren som skulle genomföra aborten. Liksom. Han var liksom på plats och skulle genomföra aborten. Och min mamma står där, det är bra, jag mår bra. Så, och de bara, vad har hänt liksom? Så de går tillbaka till hennes rum och hon får pannkakor, vet jag. Och liksom, jag vet inte om de kör några tester på henne och ser att hon är att alla hennes värde är återställda. Så hon åker hem. Och sen så föds jag 5 månader senare. Så det som hände den kvällen, Alf berättade den här historien. Det var första gången jag hörde den här historien med helt nya ögon, helt nya öron. Och jag ska gå upp efteråt och berätta vad Gud har gjort i mitt liv. Jag kom upp på scenen och jag bara storgråter. Bara bölar, kan jag knappt prata. Jag bara, och jag bara, vad händer? Så ska jag börja prata. Så börjar jag gråta igen. Och bara, vad händer? Men så pratar jag ändå och sen berättar vad Gud har gjort. Ja. Så det finns ett fantastiskt ställe att lära känna Guds vilja och bara köra in den. Nej men verkligen. För det är... Och vi ska ta ett annat exempel i Lukas. Det är en liknelse. Det är bara med Lukas faktiskt. Lukas. Ska se om jag hittar det. Jag tycker att det är väldigt bra. Kapitel 18 alltså. Det är bra. Lukas 18. Nej, jag tar det kommer hem. Det är lite tungt att tänka att den tanken med att barn som inte är riktigt om det ska. Det som vi har. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. Säg kapitlet igen. 18:1. Det var 1. 1 och 18. Nej, Lukas 18:1. Jaha. Ja. Jag tänkte väl i början, var det inte där första Luk? Vad ska du prata om? Vers 3. I samma stad fanns en änka som gång på gång kom till honom och sade, ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte. Men sedan sa han till sig själv, även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, så ska jag ändå ge den där änkan sin rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök. Och Herren sade, hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffar rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem. Vers 8. Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden? Mm. Och jag tycker att det är så fascinerande, för det är som den här liknelsen är liksom en tvärtom liknelse om vad, om vem Gud är. Mm. Liksom, Gud älskar oss och han vill så vårt bästa. Och när vi förstår det, liksom, när vi förstår det, att Gud verkligen vill vårt bästa, jag tror att vi kan verkligen växa till en punkt, även om vi själva går igenom smärtor, ryggsmärtor, axelsmärtor, vad som helst, huvudvärk, vad som helst, även om vi själva går igenom det, jag tror att lära känna Guds vilja angående helande, angående välmående i den formen, så tror jag att vi kan finna en sån glädje som så triumferar, som så går över den smärtan vi känner. Att när vi vaknar på morgonen, det första som händer är inte, åh, idag är jag ännu ondare. Eller är det ännu mer ont i ryggen än vad jag brukar ha? Åh. Och sen efter det, Gud tack för att... Är du med? Det är så vi ofta reagerar. Men jag tror att det verkligen går att växa till ett ställe där smärtan och allt det som påverkar dig, du har en sån minimal röst att du vaknar och du bara är i honom. Du bara är i Jesus. Bara, fan, och livet är så fantastiskt. Och helt plötsligt så kanske bara en dag känner du efter och bara, jag har inte haft ont i ryggen på en vecka. För när försvann detta? Är du med? Och det är så mycket roligt. För jag tror verkligen att det är möjligt att komma till en sån punkt. Jag hade en... Åh, det var så kul. När jag var i Indien för 3 år sedan. Så en av mina kompisar från USA. Jag och han gick bibelskola först 3 månader. Och sen åkte vi ut till Indien då, och var där några veckor med. Och vi hade inte pratat jättemycket under själva bibelskolan. Så här, men just när vi kom iväg till Nepal och Indien, så började jag och han prata jättemycket. Och vi började prata, liksom jag fick dela sådana grejer om Gud, om Guds vilja. Och han tyckte det var så fascinerande, han tyckte det var så bra. Alltså bara, ja, det är klart, auktoritet. Om Jesus ber för någon, det är klart de blir fritt. Wow, och han var så taggad liksom att Gud vill inte att jag ska ont någonstans. Och han förstod detta. Så vi var ute en dag, sent på kvällen, och ute och gick i Indien. Och vi hade gått ganska långt, vi hade en ganska lång väg tillbaka att gå. Och han fick så ont i magen helt plötsligt. Alltså så riktigt, riktigt ont i magen. Och han liksom satte sig ner och vi bad för honom och liksom, ingenting tycktes hända. Liksom, det verkar inte hända något direkt. Han hade så ont och sen bara typ, så var jag helt plötsligt så bara ler. Och jag bara frågade, vad är det? Liksom, så han bara, alltså jag vet inte. Jag har bara sån glädje. Tänk att Gud skapar inte mig till att jag ska ha ont. Alltså det är helt fantastiskt. Och sen bara, ha! Det försvann! Det försvann! Det försvann! Och jag bara, vad hände? Och han bara så, va? Och sen bara gick vi hemma, men inga som helst problem och resten av kvällen. Och bara, det är så fantastiskt att det går verkligen att komma till stället. Att, för det handlar inte liksom, det handlar inte bara om oss själva hela tiden. Vi kan växa till stället där vi är i honom. Vi förstår hans vilja över mig. Men även om jag inte ser hans vilja alltid, så kan jag ändå ha en glädje i att veta hans vilja och stå fast i hans vilja och leva i den viljan, och allt jag gör, allt jag säger, allt jag är liksom i enlighet med hans vilja. Att du vaknar inte på morgonen och tänker, jaha, om Gud älskar mig, varför jag huvudvärk hela tiden? Är du med? Hur enkelt det är man kan komma till den punkten? Det är sinnesförnyelse. Ja, det är sinnesförnyelse, verkligen. Gud älskar dig, för han har bevisat det genom korset, genom att Jesus kom och dog för alla människor. Det är utgångsläget alltid, oavsett hur ditt liv har sett ut, oavsett vad du har genomgått. Jag kan inte säga att jag är hemskt ledsen för allt vad världen har gjort med oss, kastat in oss i olika grejer och saker, vi har känt press och vi måste nå upp och nå upp till en viss standard och försöka och falla och allt det här, det är hemskt. Men när vi kommer till Jesus och förstår att Gud älskar oss från början, innan jag ens gjorde något, innan jag ens sa något, han formade mig i min moders liv och han gjorde mig vacker, det är så mycket mer än allt det här världsliga. Att verkligen växa till en punkt, spendera tid. Och det är någonting som jag vill trycka på. Det har inte riktigt att göra med helande, men det kan att göra med helande med. Men att hela den där bibelskolan, liksom varför vi har hemgrupper, varför vi har bibelskolan, varför vi har undervisning, allting är liksom för att föra var och en av oss in till den här hemliga kammaren. Liksom in och vara ensam med Gud. När ingen annan är runt omkring dig, du är helt själv. Och du pratar med Gud, du läser Bibeln, du umgås med honom. För jag menar, det är bara där ditt sanna jag kan komma fram. Det är bara där liksom vem du är. Och att få tala ut det till honom. Att få tala ut hans vilja över dig. Vare sig det gäller helande, vare sig det gäller identitet, vare sig det gäller grejer som, som styr dig att bara få lägga av grejer och ta på allt som man har skapat det till. Det är det all undervisning är till för. Att få oss, att föra oss in i relationen så att inte bara hamna här. För det kan jag också dela. När hela mitt liv började förändras 2013, jag lyssnade på så otroligt mycket undervisning. Hela tiden undervisning. Jag visste så otroligt mycket. Och jag var så, wow, allt det här möjligt. Och sen liksom, när jag levde mitt liv så märkte jag att mycket av det jag trodde på vandrar jag inte i. Liksom, jag trodde på att jag aldrig behövde, ha en dålig dag. Jag trodde på att jag aldrig, liksom att jag, att, liksom att, wow, jag kan bota sjuka och sådär. Typ. Men så fort jag såg någon så blev det sån här, jag kan inte göra det. Och liksom jag ryggade tillbaks. Och den här kunskapen, allt jag hade, det kom liksom tillbaks och började bita mig i ryggen nästan. Och liksom, jag vet inte, jag förstår på svenska, det liksom kom tillbaks och började fördöma mig. Liksom, ja, om du vet så mycket, varför vandrar du inte i det? Ja, men, vadå? Du ska kalla dig en kristen, du har varit kristen jättelänge nu. Du borde veta bättre. Liksom alla de här löjliga rösterna som vi kan tro, ja men jag borde verkligen ha vetat bättre, men uppenbarligen inte. För jag menar, är det med liksom, om man har gjort något misstag, man säger att Gud, jag ska aldrig mer göra detta, det är sista gången jag gör detta, och så en vecka senare så gör du det ändå. Jag menar, hur en sån grej, om du tror på en lögn som säger att du borde vetat bättre, då kommer du ingen vart. Du kan tro på det hela livet och leva i fördömelse hela livet. Istället för att bara, Gud, du har gjort så mycket i mitt hjärta. Tänk för ett år sedan så vandrade jag det här och jag brydde mig inte om vad människor tänkte. Men i dagsläget, mitt hjärta är så, och jag vill så göra gott. Och liksom spendera den tiden med Gud och låta allting komma tillbaks. Och låta den tron du förlöser till Gud, den kommer han tillbaks. Och liksom han gör det till din verklighet. Det du förlöser i tro, liksom det är det nåd gör, du förlöser i tro. Och den nåden, Guds nåd formar vårt hjärta efter vem han är, efter vad vi får lösa och tro. Om jag aldrig sätter min tro på att jag kan vara frisk, på att jag aldrig sätter min tro på att jag kan bota sjuka, om jag inte gör det, när kommer jag någonsin vandra i det? Svaret är aldrig. Eller hur? Mm. Det är därför vi är räddade av nåd genom tro, genom att någon predikar ordet, att någon undervisar ordet, att vi själv undervisar med den heliga ande vi läser och låter Gud uppenbara saker för oss. När han undervisar grejer för oss, att vi då kan ta vara på det, vi kan behålla det och liksom verkligen få det att växa inom oss. Mm. Och om man ska prata om så, som jag sa i början med, eller du frågade om en vanlig förkylning. Jag tror inte att Jesus var förkyld. Alltså jag tror inte det finns en vanlig förkylning i Guds rike. Jag menar, jag tror inte jag kommer att vara förkyld när jag är på himlen. Jag tror inte jag behöver vara förkyld. Men liksom, bara för att jag är förkyld så kommer jag inte bara ändra på den teologin och säga att ja, jo, men en förkylning tror jag nog ändå att man har. För det har man ju ändå på grund av att vi lever ju ändå här i världen och världen är ju ändå... Och så börjar vi prata runt om det. När Gud skapar människan så sa han, det här är så, en sån djup sanning i det. Gud skapar jorden så skapar människan och sa att människan ska råda över jorden. I många områden idag så är vi så... Vi förväntar oss med att åldern går högre upp, så förväntar vi oss att bli sjuka. Vi förväntar oss att få sämre syn. Vi förväntar oss att, och när det väl händer så är det just det, nu är jag ju 50 år, nu kan jag inte springa varje dag. Nej, men är det vad jag menar? Hur vi börjar förvänta oss det. Och undermedvetet så låter vi världen råda över oss när vi ska råda över världen. Det bör vara tvärtom. Och det är en sån djup sanning. Jag tror inte att jag kommer behöva dö av en sjukdom. Jag tror verkligen inte det. Jag pratade med några andra volontärer nu när jag var i Grekland. Jag bodde på en båt. Så var vi ute en dag och bara pratade. Liksom, det var, jag vet inte varför jag sa att jag bodde på en båt. Men det var bara härligt. Vi satt där uppe på däck och bara pratade om Gud. Det var solen lös och det var gött. Så pratade vi. Och så bara liksom, fick jag dra exempel. Liksom att, tänk så härligt när man kommer upp i sin ålder, när man är, som Bibeln säger i Gamla testamentet, mätt på livet. Jag tycker det är så fascinerande uttryck att man är mätt på livet. Liksom att, du är inte mätt som att nu har jag ätit för mycket, utan det är mer bara du har levt livet, du har sprungit ditt race och du vet att min tid nu är fullbordad. Jag tror att man kan komma till ett ställe i relation med Gud där man bara vet att man vet att man vet. Och liksom det, att samla hela sin familj, sina barn, sina barnbarn, sina barnbarns barn, sina barn, man samlar alla och så bara har man en kväll tillsammans, man kanske lovsjunger och prisar Gud och bara får liksom så in i dem, be för alla var och en välsignade dem och bara springer jag efter farfar. Liksom gör som farfar gjorde. Och sen bara att jag går och lägger mig och sen vaknar jag upp när jag är i himlen. Jag tror så att det är möjligt. Det måste vara möjligt. Ja. Eller hur? Vi behöver inte dö av... Liksom, jag förväntar mig inte att... Och jag vill inte förvänta mig att bli förkyld. Liksom att nu kommer vintern, ja, nu kommer förkylningen. Många av oss tänker så. Och, ja, exakt. Mm. I USA så säger ni så, ja, nu... It's the flu season. Varför har vi gett liksom en tid att råda över oss? Och vi fattar inte att den här grejen, den här... världsliga kunskapen får oss att, som jag pratade om innan, att lägga ner trons värld och trons sköld och säga, ja just det, nu kommer detta skit också. Och så istället för att leva med Jesus, leva i himmelriket här nere och verkligen bara råda över allting, känner du symptom, umgås med Gud, tacka honom för evangeliet liksom. Och exempel med, jag tänkte på det med till ett så bra exempel, jag hörde det på den undervisningen jag lyssnade på när vi lyssnade på för några år sedan. Han drog ett exempel att, liksom att till exempel om vi har ätit en produkt liksom en, jag vet inte, vi säger havregryn. Vi har ätit havregryn hela vårt liv och så en dag så kommer det ut en tidningsartikel. Nu är det här senaste forskningen, 2/3 av alla människor som äter havregryn får cancer. Och vi, hur det är bara nej! Hur det kan vara vårt liksom respons, hur det kan vara vår natural reaction, vad säger man? Vår naturliga reaktion liksom, bara, åh nej gud, och så börjar vi be och, men vi fattar inte att allt vi ber av är rädsla. Det har ingenting med tro att göra, det är bara rädsla, drivet av rädsla, drivet av åh jag är sårbar. Nej, men på riktigt, istället för att bara läsa artikeln och bara åh Gud, tack för evangeliet. Liksom tack för avregeln, Gud. Ja, men typ. Om det ligger en sanning i det, om du läser på det, och det ligger en sanning i det, jag menar, använd den kunskapen till att kanske trappa ner på avregeln, om du måste göra det. Är du med, jag menar? Men du behöver inte tro att du är märkt, för att nu kommer du få cancer och du kommer dö om 2 år. Men för många... Någonting som har att göra med hela det, det är att prata om tro. Tronsbön. Vad är tronsbön? Många gånger när vi ber, jag tror inte vi inser det ofta, många gånger vi är så drivna av rädsla, vi är så drivna av behov, så drivna av om inte vi ser något hända så kommer hela världen rasa. Och så ber vi utifrån att vi är så rädda, vi ber utifrån att vår världsbild är så krasad. Och jag menar, det är ingen fördömelse över det heller. Det är bara rota dig själv mer i ordet, umgås mer med Jesus och bara bli rotad i sanning, låt vem han är för att råda din vardag liksom. Jesus säger, jag får dra det exempel med. Jag tycker det är så... Hinner du med att skriva? jag har en tid kvar. Okej, så... Det kan ha att göra. Vi tar det. Vi får se om det går i handen. När jag var på min bibelskola i Las Vegas då, Så hade vi vi hade olika kurser varje vecka, ett topic varje vecka. Här har vi ett topic varje dag. Fattar du mycket undervisning? Varje lördag. Det är, jag menar, varje lördag. Så vi var matar in. Men så en vecka så hade vi då ett ämne som hette kostnaden av lärjungaskap, the cost of discipleship. Och jag har aldrig gillat den frasen, för liksom, jag har alltid liksom sett att allting som jag betalar för, allting jag lägger ner, det är inte värt någonting man tänker efter i relation med Gud. Men det är så mycket roligare att leva med Jesus. Jag har alltid haft svårt för den frasen. Men den läraren som undervisar, han pratar om kostnaden att vara lärjunge. Han bara, ja, men tänk efter själva. Han är liksom det värsta exempel. Tänk efter själva. Du är liksom pastor i en kyrka. Du kommer hem en dag. Och du kommer in i köket och du ser att din fru och ditt barn har en pistol mot huvudet. Och den här förövaren säger, om inte du förnekar Jesus så kommer vi skjuta skallen av dem. Så han bara, ja, men liksom, så liksom han undervisar som, ja, tänk efter själva hur det kan vara. Liksom så här. Och när han berättar det här exemplet, för de här 5-10 sekunderna, så jag blir helt, så jag bara, vad händer? Jag tänkte bara, vad hade jag... Jag fick liksom så här, nästan lite panik i mitt hjärta, för jag tänkte bara, vad är svaret? Jag vet att Gud alltid kommer med frid, alltid med liv. Och efter de här 5-10 sekunderna så hör jag Jesus, hur han säger till mig i klassrummet. Han säger till mig, utveckla de döda. Och när han sa det till mig, jag bara... Alltså, resten av den klassen, jag har ingen aning vad han undervisade om. Jag var helt borta. Jag satt i ordet och jag bara... Åh, Jesus! Utväxt de döda. Och jag tänkte bara, tänk att det är möjligt. Tänk att det är möjligt att växa till den stunden. Att du ser inte ens det. Liksom bara, skämtar de med mig? Skulle det spela någon roll? Och du bara vet att, hallå, vi har hela livet framför oss. Om du... utveckla dem från de döda. Liksom... Tänk så häftigt är det att om det hade hänt på riktigt. Jag menar, undrar hur han hade reagerat, den killen som sköt dem. Jag menar, alltså, tänk efter själv. Liksom bara, han hade nu trillat ner på knä och bara, gud förlåt mig. Är du med? Alltså, fattar ni vad vi kan börja vandra i? Jag säger inte att det är det roligaste. Och jag säger inte att olika känslor och olika grejer kanske kommer resas upp i dig. Men jag tror att det finns en plats för oss här och nu. Och jag tror att fasta kan föra oss dit med att förbereda oss för verkliga stormar, för där vi verkligen står utan, där ingenting behöver få oss att vackla. Det Jesus undervisar om, det Jesus säger, det Jesus har gett oss auktoritet här. Jag menar, det är därför det är så viktigt för oss att så ha den tron, att beväpna oss med Kristi sinne. Jag älskar exemplet med Lazarus i Johannes, jag menar, för det har lite med det att göra. Johannes 9 då. Valde du att säga skjut barnen och frun? Eller? Nej, jag valde att säga, varför ska jag förneka, Jesus? Jag menar, det är Jesus som har gjort allt inte möjligt. Så, jag menar, jag hade... Och därför så var det utväckt om döda. Ja, utväckt om döda. Precis, utväckt om döda. Även om man skjuter eller inte skjuter, vad är skillnaden? Vad är skillnaden när jag lever utifrån Jesus? När jag lever utifrån auktoriteten i hans namn. Där jag kan utväcka döda. För jag kan göra det, genom honom. Och alla av oss kan göra det med. Men liksom att vi verkligen kan börja förstå det och inte prata om det som att det bara var Jesus. För Jesus säger av en anledning, samma grejer som jag gör, samma grejer ska ni göra. Det är inte långt borta från oss, det är så nära i vårt hjärta att vi verkligen kan med vår mun och liksom lägga händerna på någon som är död och verkligen bara vakna, kom tillbaka till livet i Jesu namn och få se dem få livet tillbaka. Jag tror det är så möjligt. Ja, men det måste vara möjligt, om vi läser vad Bibeln säger, det måste vara möjligt. Det är så fascinerande. Alltså, det händer ju också väldigt mycket sånt. Ja, det gör ju det. Alltså det händer. Alltså det är överallt. Det är det som är så fascinerande. Vad tänkte jag på med? Jo, men liksom att verkligen växa till stället där rädsla och oro inte har den högsta rösten i ditt liv. Utan friheten av evangeliet. Friheten som Jesus har gett dig. Guds vilja i dig. Så mycket högre röst. Och även om känslor... 11 är det. 11, tack. Även om känslor och allting reser sig upp i dig, hur det inte behöver vara den högsta rösten i dig. Hur du där bara kan, nej, Gud. Orsaken till att vi ber för en sjuk är ju inte ens att vi tycker synd om dem. Alltså det är inte det. Nej. Och nej, stackars dig, och snäll, och kan jag få be för, och det är så synd om dig. Utan orsaken är ju att Gud visar mig, ja men den du skapar för var hel. Åh, Guds rike ska komma hit. Och Guds vilja ska uppenbaras. Att det är hans löfte som är orsaken till att vi ber. Inte att vi sitter och det är så synd om dig. Åh Gud, snälla, du kan väl komma och bota. Ja. Utan vi lever tillsammans med Jesus. Vi lever med honom. Och ser tillsammans med honom. Han visar, David tittar där, ser med mina ögon. På den här personen. Och så får, åh, tala ut honom. Säg det. Och så får jag lägga handen. Var botad. I Jesu namn. Och så har det inget med fruktan, jag har ingenting för att, åh nej, tänk om den dör, och det har inte något att göra med, åh nej, stackars dig, åh hur ska det gå? Utan det har bara att göra med att jag har umgåtts med Jesus, jag har umgåtts med honom, och jag ser med hans ögon, och där finns en plats att bota en sjuk. Ja. I kärlek, i total kärlek. Verkligen. Och någonting som är så fascinerande med, som vi inte får missa, är hela Jesus liv när han vandrade på jorden. Han vandrade i total full tro, full visshet om faderns vilja. hela tiden. Liksom, han gjorde inte mirakel bara för att han var Guds son. Han gjorde mirakel för att han var så full av tro. Är ni med mig? För jag hör folk prata om Jesus som att han är precis som oss. Liksom, och när jag säger att han är som oss, så menar jag en fallen människa. Liksom att full av rädsla, full av liksom, jag vet inte, konstiga grejer. Och så säger man att han gjorde mirakel för att han var Guds son. Är ni med? För Jesus vandrade i en total enlighet med Fadern. Jesus ser inte döden ens. Han ser inte en arm som saknas. Han ser alltid svaret. Han ser det himla möjligheter. Ja, han ser alltid möjlighet. Han ser alltid Guds vilja i situationen. Han ser inte liksom vad det är med saken att göra. Liksom, men jag tänker som Paulus säger också det. Ha blicken på det som är där ovan, inte på det jordiska. För att Paulus, han vet att det är en sån sanning i det, att har vi blicken på det himmelska, och då är det så viktigt att veta vad är Guds vilja, vad är i himlen. Ja, sjukdom finns inte i himlen, och så vidare. Och därför att alltid ha blicken på det himmelska, för då kan vi också tala det. Jag tror hon inte, det kan vara Heidi Baker som en dag när hon var med Jesus, så bara tar Jesus henne in i en syn där hon ser sig själv gå runt i himlen med Jesus, och Jesus visar henne runt i, visar henne till ett hus med ett hus bara fullt med kroppsdelar, alltså typ av kroppsdelar, och Jesus säger till henne, du kan komma hit när du vill, när helst du behöver det. Och efter det här så börjar hon så mycket oftare se människor, alltså deras armar växer ut, deras fingrar kommer tillbaka och liknande, för hon förstod att det bara hämta i förrådshuset, liksom bara hämta det som saknas, där man ser svaret, att man ser att nej, men ja, gå in och hämta ett helt öga. Ja, vi behöver se det så. Ja. För det är så vi gör här. Precis. Ja. Jag säger inte att det är så. Nej, men ja. Och det är där jag också tänker, liksom, inte på det. Nej, men att det är så viktigt vad vi ser. För att börja vi se på det jordiska. Ja, till exempel som vi pratade om innan. Ja, nu är det influensatider. Ja, det börjar alla prata, influensan går ju där och där. Och så börjar man. Men att istället där, för vi växte upp så att mamma och pappa, de pratade inte influensatider eller pratade barnsjukdomar och så vidare. Utan då var det liksom, när det kom de här snacken på skolan liksom, ja, nu är det influensatider, har ni det också där hemma? Så bara, det finns inga influensatider i vårt hem. Utan vi talar liksom liv här. Och det var ju väldigt sällan som vi hade. Vi hade aldrig de här barnsjukdomarna eller något, utan det var ju, och kom de, för att det kan alltid komma. Men där att ändå ha det som David har sagt, då kan jag umgås med min far och så vet jag att jag kan tala väckte det. Så jag var ju sur ibland att inte jag var hemma från skolan när jag var liten. Ja, för bara, men be inte för mig pappa, för nu vill jag faktiskt ligga här och säga. Bara snälla be att du blir hemma. Bara, gå ut pappa. Ja. Men det var för att pappa och mamma vägrade att börja tala detta över. Och då kan man tycka, åh vad konstigt. Ska vi bara gå runt och liksom vara falska och tala osanning? Men vad är det som är mest sanning egentligen? Få upp våra ögon. Alltså då tycker vi, ja men verkligheten, den är ju så här, vi ska ju tala verklighet. Vad är verkligheten? Vi måste också börja sålla det. För sinnets förnyelse som Bibeln pratar om, det är faktiskt att inte anpassa sig efter denna världen. Det är faktiskt att se det himmelska, blicka efter det och börja anpassa oss efter vad då? Det som Gud säger, och börja låta hans ord vara mer verkligt än världens ord. Världens ord säger dittan och dattan och de diagnoserna och hitan och dittan. Men jag måste, även om det slår mitt sinne och det är så jobbigt liksom, så behöver jag komma till det stadiet där jag börjar ta, att jag ser hans ord i högre, en högre auktoritet än mänskligt vetenskapliga auktoriteter. Förstår ni? Mm. Och det är jättejobbigt. För sinnet slår det enormt. Och det är jättejobbigt när man kanske inte ser en verklighet alltid. Men någonstans så måste jag möta det. Och det finns också en seger. Mm. Och det är det, även där fastan går in med. Fastan hjälper otroligt i de områdena. Ja. Det får verkligen att få för det bli så, så medvetande om det himmelska. Så liksom, vad är det jordiska egentligen? Liksom, vem säger? För det är bibelordet där det står anpassa inte efter världen. Liksom, det betyder låt inte världen forma er. Mm. Liksom, för det låt Gud forma det. Och jag tänkte på bibelstället där Jesus går på vattnet och lärjungarna ser honom i natten. Och så säger Petrus, Herre, om det är du, låt mig få komma ut och möta dig. Så säger Jesus, kom. Och Petrus går ut och går på vattnet mot Jesus. Och han går på vattnet och så står det, jag tycker det är så bra, så står det i Bibeln att när Petrus sen kollade på vågorna och på stormen så började han sjunka. Mm. Och jag menar, varför skulle jag vilja kolla på stormen och vågorna när Jesus står framför mig? Eller hur? Vad gör vi liksom? Varför låter vi omständigheterna ha en så mycket högre röst när Jesus sanningen står framför oss och bara har vunnit liksom? Så fantastiskt. Okej, vi går igenom Johannes 11. Det blir den sista vi gör. Vi hinner. Det pratar snart. Får lyssna i slow motion sen. Okej, vers 1. Kapitel 11, Johannes är med. En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med vällutande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och det var hennes bror Lazarus som var sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga, Herre, den som du har kär ligger sjuk. Jesus hörde det och sade, denna sjukdom ska inte sluta med döden. Den är till Guds ära så att Guds son blir förhärligad genom den. Det här är alltså Jesus första, det här är hur Jesus svarar första gången han hör att Lazarus är sjuk. Det ska inte sluta med döden. För Jesus, som jag sa innan, Jesus ser inte döden. Han ser så mycket mer. Vers 5. Jesus älskade Marta och hennes syster Lazarus. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han 2 dagar där han befann sig. Kan låta märkligt, tycker man. Därefter sade han till sina lärjungar, låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sade till honom, Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du dit igen. Jesus svarade, har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten snavar därför att ljuset inte finns i honom. Sedan han hade sagt detta tillade han, vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sade lärjungarna till honom, Herre, om han sover då blir han ju snart frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Nu sade Jesus helt öppet till dem. Så han sa det för deras skull. Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, han som kallade tvillingen, sa det då till andra lärjungarna. Låt oss gå och dö med honom. Jag tror inte så intressant bara än så länge. Jesus sa i vers 4, det här ska inte sluta med döden. Det är till för Guds ära så att Guds son blir förhärgad genom den. Och Jesus har precis berättat att han har dött. Och han säger, som jag sa, han har sagt innan att det inte ska sluta med döden. Och lärjungarna hör inte alls vad han pratar om. Det är liksom bara, ja, deras motiv är liksom, låt oss gå med Jesus, för om han dör så får vi dö med honom. Liksom, de hör inte ens ett uppväcka från de döda. Och jag tycker det är ett så tydligt exempel på oss i dagsläget att vi människor ofta, vi är så uppslukade av döden. Vi tror att döden är slutet. Vi tror att döden är det värsta som kan hända. När Jesus, det står i Hebreerbrevet kapitel 1 eller 2, så står det att Jesus är slutet på fruktan för döden. Det är så evangeliet är slutet på fruktan för döden. Vi bör inte frukta döden längre. Vi hoppar in igen i vers 17. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 15 stadier därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa det till Jesus: Herre, om du hade varit här så skulle min bror inte ha dött. Jag tycker det är så intressant, för det är ett sånt stick i den meningen. Jag tror till och med att det finns människor, kristna människor idag som frågar sig exakt likadant. Och det är det som är så hemskt, för att på grund av brist på kunskap, på grund av brist på förstånd, brist på auktoriteten som vi har, så att vi verkligen kan tala liv över situationer, så får vi genomlida sådana smärtor. Och det blir en falsk sorts trösthet i vad vi än säger. Men liksom att många människor kan gå fortfarande och fråga sig: Jesus, var var du? Var var du när allt det här hände med mig? Är du med mig? Jag tycker det är så fascinerande. Och vi ska se vad som händer här. Vers 22. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom. Så här liksom. Hon ser inte förbi döden. Hon försöker ära honom som Messias. Liksom säga att även om han är död så vet jag att du fortfarande är Messias. Och du kan fortfarande göra andra mirakel. Liksom. Men min bror är död. Det är bokstavligen vad hon säger. Och Jesus sa det: din bror skall uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sade: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Då hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne: mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar på det ställe där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Det följde då efter henne i tron om att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa det till honom. Det här är exakt samma grej igen. Herre, om du hade varit här så skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät blev han häftigt upprörd. Så det som händer här är att Jesus liksom, och man behöver kanske läsa hela evangeliet innan, men allt som Jesus har predikat innan detta, det är liksom, han har liksom verkligen gått och förklarat för människor att jag är livets bröd, den som äter mig ska aldrig dö. Han liksom bara så proklamerar att döden inte har en röst längre och liksom så berättar, och vi fallna människor så uppslukade av döden, så Jesus står här, sanningen, uppståndelsen, livet, allting står framför dem. Och allt som de kan se på grund av smärta och på grund av allt som har hänt. Så uppslukade av döden. Så uppslukade av döden rent ut sagt. Att de ser inte sanningen. De ser inte. Jesus predikar. Och då allting bara går förbi dem. För de är så uppslukade av rädslan för döden. Och döden är allt. Så det står att Jesus blir häftigt upprörd. På grund av att han står ansikte mot ansikte med människorna som är skapade till Guds avbild. Som är skapade till att föra fram himmelriket på jorden. Och människorna fattar inte det. Jesus blir häftigt upprörd och bara: ah, folk förstår inte. Och det står, han blir häftigt upprörd och frågade. Och liksom så här, han har liksom fått nog. Var har ni lagt honom? Det svarade: herre, kom och se. Och Jesus grät. Då sa det judarna, och jag menar folk omkring honom, de fattar inte vad som händer. Och de säger: oh, se hur han älskade honom. Jesus älskade honom, men det var inte därför han grät. Jesus grät inte. Alltså, jag menar, om Jesus ska uppväcka Lazarus från de döda, varför skulle han gråta för att Lazarus var död? Eller hur? Mm. Jesus kan inte se döden. Jesus gråter för att han är med människor som är skapade till Guds avbild. Han står med bröder och systrar, och de förstår inte sanningen, de förstår inte vad de är kallade till. Därav hans: se hur han älskade honom. Och några bland dem sa det blev bara värre. Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lazarus stod? Jesus blev åter häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Och det är det bästa. Jesus sa det: ta bort stenen. Den döde syster Marta sa det till honom: Herre, han luktar redan den fjärde dagen. Och Jesus, han vänder sig till henne och bara talar ut hennes identitet, vad hon är skapad. Har jag inte sagt till dig att om du tror så ska du få se Guds härlighet? Han försöker inte få henne liksom i fas med vad han håller på med. Han förklarar ut vad hennes identitet är. Han säger, om du tror så kommer du göra likadant. Så kommer du kunna se Guds härlighet flöda genom ditt liv. Om du bara tror. De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa det, Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig. Men för att folket som står här ska tro att du har sänt mig, så bad jag denna bön. När han hade sagt detta ropade han med hög röst, Lazarus, kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer. Fötter och händer inlindade i bindar med ansiktet täckt av duk. Och Jesus sa till dem, befria honom och låt honom gå. Undrar vad målet är. Hur mår man liksom? Ja. Alltså fattar ni? Alltså, det här stycket är ett av de bibelställen som har talat, jag vet inte något som mest. Men alltså, när jag läst detta, bara se situationen framför honom. Och hur Jesus, hur Guds hjärta så otroligt längtar efter att vi ska få bli uppfyllda med kunskapen om honom. Bli uppfyllda av kunskapen som Adam förlorade när han föll. När Adam vände sig bort från Gud. Som Jesus sen kom och bara gav tillbaka till oss. Det var som att Jesus kom och gav oss stafettpinnen. Och sa, spring nu ett race. Följ mig. Gör som jag gjorde. Älska varandra. Go. Men liksom det. Oh, det är oundvikligt. Jag menar, läser man detta. Det är oundvikligt. Det är vad vi skapade till. Man blir så glad av det. Det är så gud. Mm. Ja. Jag vet inte om jag har det. Ja, men då är det bra. För att vi ska också be för en cancersjuk. Okej. Eller vill du säga något avslutande? Vill du säga något avslutande? Nej, det känns bra. Bra välsignade. Här tar vi!